Gombagyár. Pornográf verbálagresszió a nemzetjövőjéért. Mostantól másfél órán keresztül. Vegye mindenki nagy levegőt, igyon kurva sok bort. És hallgassátok a Gombagyár munkatársait. Szebb jövőt ez a Gombagyár Rádió 55. adása. Négyen vagyunk ismét. Rostás Árpád, Posta Imre, és Tomcat, meg én vagyok a blogja. Üdvözlet mindenkinek. Hát akkor mutassuk be a vendégeinket, mert ugye nekünk szokta, hogy gyakran vendégeink lesznek lenni, de ugye rendhagyó vendégeink vannak. Rostás Árpival kezdeném, aki hát azt mondta, hogy ő asztalos, de ez egy roppant szerény megnevezés. Tulajdonképpen mivel is foglalkozol? Én restaurálással foglalkozom, kutatással, tehát tulajdonképpen műtárkutató vagyok, régiséggel, és egy szebb, jobb Magyarországot szeretnék elképzelni. Tehát alapvetően nem is az asztalosságod miatt kerültél ide. Hogyan képzeled ezt a szebb, jobb Magyarországot? Mert valamennyien erre törekszünk. Tulajdonképpen nekem az a szándékom, ugye számozásom cigány, de nem is szégyelem, csak az a probléma, hogy azok az emberek vannak itt a hatalomban, akik nem Magyarországnak a jobb sorsát szeretnék, hanem pontosan saját kis milliójüket tulajdonképpen próbálják előre nyomni. A pénzek eltűnnek, és nem jobb Magyarországot, hanem a helyzet az, hogy olyan harc és veszély van, tehát az ember gondolkodik, akkor egy egész Magyarországra kellene gondolni, nem pedig fél Magyarország. Tehát megválasztott olyan, mint a parlament, meg a pártok, hogy szétválasztották az országot, van egy áró, és az árkot nem betemetjük, hanem mélyebbre ássuk, és ezek a vezetők pont ezek, akik ottan nem akarják, hogy jobb legyen, hanem még jobban, hogyan tudjuk a másik embert kicsinálni. Megvárjuk, amíg blogin zörög a mikrofonnál. Köszönjük szépen. Egyébként nem csak a nézeteid miatt látogattál el hozzánk, hogyha jól tudom, neked egy sajátos színezetet ad ennek a dolognak, hogy pejoratívan fejezem ki magam, éppen a saját színezeted, hiszen ugye, mint mondtuk, te roma vagy, és neked van egy elég sarkos véleményed az úgynevezett roma vezetőkről. Így van. És hát föl is vetettél egy érdekes ötletet nekem, hogy próbáljak így a médiába kapcsolatot találni neked, amelyeken találtunk is, hogy egy tévéműsorban szeretnél leülni ezekkel a vezetőkkel beszélni, tehát itt Horváth Aladára gondolok, Kolompár Orbánra. Mi történne, hogyha így összeülnél velük? Minden tovább nélkül kimerek ellenük állni, fel vagyok készülve. Én nem támadom őket, csak nyíltan az igazat, hogy mit szeretnének. Tehát attól én nem esek hasra, hogyha oda mennek egy öltönybe, meg Mercedes-szel, és utána előadják magukat, attól nem lesz jobb Magyarország. Tehát le kell ülni, elbeszélgetni velük, hogy mit szeretnének, mik a jövőképük, mert nincs jövőképük. Én megint azt tudom mondani, hogy az olyan, mint a gyönyörű nő, hogy nem ér semmit. Hát ez egy elég finoman megfogalmazott, de azt hiszem, majd mélyebben is belemegyünk ebbe, hiszen 2 órás műsoridőnk van. Posta Imre nevét pedig már ismerheti, aki figyelte a Gombagyárat, de azért mutassuk be őt is. Ha jól tudom, a köztársasági őrezred volt pszichológusa, ha csak meg nem változott a múltad időközben. Hát a múlt az nem nagyon, a múltnak az értelmezése az változhat. Azt hiszem, hogy így robbantam be a köztudatba most már. Amit tudni illik rólam, vagy kell rólam, nem tudom, hogy mit érdemes elmondani. Én nem is tudnám definiálni magam, mert pszichológus már talán régen nem vagyok a szónak ebben az értelmében. Valami egész másban találom most meg azt a fajta tevékenységet, amit az elébb Árp is nagyon szépen kifejtett. Valahogy olyan, mintha 2 éve kinyílt volna, rányílt volna a szemem, és úgy néz ki, mintha a bátorság is összegyűlt volna ahhoz, hogy olyan problémákat kezdjek el feszegetni, addig, amit addig senki nem mert. Itt ugye a rendőrség, az ügyészség nagyon pikáns, kínos ügyeit, a politikai összefonódásokat, egyebeket, ugye megszületett a jeles mű. Azért merem mondani, hogy jeles, mert negatív visszajelzést igazán nem kaptam még, csak pozitív és bátorító visszajelzéseket, a rendőrközigazságról beszélek. Most ez a könyved. Ez a könyv, igen, ez a könyv, és úgy néz ki, hogy legalább 6 könyv erejéig van még anyagom, amit meg kellene írni, és azóta folyamatosan kapom a bátorításokat, és nyilvánvaló, hogy folyamatosan kapok támadásokat is a rendőri vezetés és a politikusok részéről, hát igen, titkos csatornákon, de erről szerintem majd később biztosan esik még szó. Tehát fogalmazunk úgy, hogy társadalmi aktivista lettél, a rendvédelmi szervek kérdéseire szakosodtál. Hát fogalmazunk úgy, hogy kiválasztottam. Tehát nem én gondolom, hogy én ezt a funkciót kerestem magamnak, egyszerűen erre találtam talált meg most az élet, és ebben a tevékenységben úgy gondolom, hogy sokkal hatékonyabban tudok valamit képviselni, amit mondjuk a köztársasági őrezrednél csendes magányomban, elefántorony pszichológus irodámban nem nagyon tudtam kifejteni, bár ott is megtettem mindent, hogy nem telhető. Most sokkal nagyobb feladatom van, úgy érzem. Stúdiónk vendége tehát egy világhírű roma művész és egy egykori rendőrségi szakpszichológus, és hogy mi a véleményük a hírekről, az rövidesen kiderül. Most pedig programajánló. Szolidaritási istentisztelet a magyar gyűlölet áldozataiért. Ez év szeptember 20-án emlékező hazatérés templom a gyülekezetének, ez egy magyar karhatalom általi meggyalázás ellen, valamint a családi élet szentségéért, a lelkész szellemi élet tisztaságáért, a judeo-bolsevik gyűlöletkeltés és a cionista állam megszálló törekvéseinek megakadályozásáért. 2008. október 4-én szombaton 18 órától a Budapest szabadságtéri hazatérés templomában. Igét hirdet ifjabb Hegedűs Lórán, köszöntőt mond Morvai Krisztina és Vona Gábor, működik Sárdi Barbara és Pap Gyula. Tehát szombaton 18 órakor, akkor, amikor a tarka marhák, akikről egyébként nem beszélünk ebben a műsorban, és az utolsó eset, hogy említettem, csak hogy legyen mi ez viszonyítani, végigvonulnak a városon gyurcsány maguk előtt, vagy maguk mögött lögdösve, addig a kultúrát magyarok elmehetnek a szabadságtéri hazatérés templomába, egy szentmisére, ahol imádkozunk. Isten tisztelet. Így van, imádkozunk azért, hogy ne legyen az, ami éppen most van. De jó, hogy ez a misézés, hogy Isten tisztelet, hogy ez attól függ, milyen népszerű lett hirtelen. Csak nehogy megint belőjenek a derékre. Hát azért én remélem, hogy népszerűbb lesz, mint az autóborogatás, vagy a könyvgázlövöldözés. Hát ezt én is. Igen, tehát egyik sem a templom előterében mécsöseket gyújtanak Gróf Batthyány Lajos és az aradi vértanúk emlékére. Már csak ezért is. Kéne találják, hogy közveszély okozás. Mert ugye azt mondják a múltkor is, hogy 20-ai nem lőttek be könyvgázt a templomban, nem. Nekem elég jó videó felvételeim vannak, hogy mikor rájöttek a rendőrök, hogy hiába döngetik a kaput, a rácsos kaput, elkezdték lefújni bent a gyülekezetet könyvgázzal. Hát a könyvgázgátot valóban nem lőtték be, mert tényleg csücskös lett volna. Pontosabban nekem ott volt a barátnőm, meg néhány ismerősöm, akkor azt mondták, hogy valóban annyi igaz, amit a rendőrség mond, hogy kézzel fújt be, de az is igaz, hogy az előtérhez, a lépcsőhöz be is lőttek egyet. Hát, hogy ezt most honnan jött pontosan, de ők azt mondták, hogy oda belőttek. Tehát hát videóhoz nincs róla. Mit számítunk annak, hogy belőtt, meg nem lőtt, mindegy. Tehát eleve az, hogy föl akarnak oszlatni egy templomot, tehát nagyon jó megfigyelhető a videó felvételen, erről majd készült a Bombagyár Rádió egy riportot, mindjárt elmondom, hogy eddig miért nem csináltuk meg. Tehát amikor föláll egy rendőr kötelék, így körülzárja a templomot, és hangos beszélően felszólítják a gyülekezetet, hogy oszoljanak azonnal, és ezt meg is erősítik, ugye Gaudi Nagy Tamás kiment és megkérdezte a parancsnokot, hogy úgy értik, hogy mindenki jöjjön ki a templomból, és erre válaszol, igen, úgy. Hát miről beszélünk? Tehát ez, hogy úgy mondjam, nem egy szabályos akció. Azért nem készítettünk eddig még mindig 20-áról videóriportot, mert mi úgy gondoljuk, hogy hát most azt bemutatni, hogy ott szaladnak az emberek, meg fújkálják rájuk a gázt, tehát ilyet már láttunk, hanem van egy érdekesebb vonulata ennek a történetnek, amiről a Bombagyáron már lassan egy éve cikkezünk. Ez az újfajta könyvgáz, amit végre valahára észrevettek, hogy valóban van ez az új könyvgáz, amiről mi már beszéltünk, ez a CR-gáz, ez a rákkeltő dibenzoxazepin. Nagyon úgy néz ki, hogy ezt használták. Most ezt ebben a formában már mondtam, csak hogy közben sikerült megvizsgálni ezeket a gránátokat. Vegyi fegyver szakértő vizsgálta meg, és az előzetes vizsgálatok igazolják, hogy ebben CR van, tehát dibenzoxazepin. Ez még mindig nem egy bizonyító erejű vizsgálat, de az, aki mondta, azt higgyük el, hogy ért hozzá. Most fogunk egy összehasonlító anyagvizsgálatot tartani, és bizony, úgy néz ki, hogy bizonyítani lehet, hogy betiltott harci gázzal lőtték az embereket. Hát ez egyenértékű az, amit ha tömegbe lőttek volna, csak nem azonnal halnak meg, akiket eltalált. Úgyhogy én úgy érzem, hogy még a jövő hét folyamán kellene minket lelőni, hogy ez ne terüljön ki. Hiába lőnek le minket igazából, mert nem csak mi vagyunk rajta, elég komoly emberek vannak rajta. Ugye Imre mesélhetne róla, de hát nem csak ő, hát olyanok, akik ezzel foglalkoznak, és már külföldön is van az anyagmintákból, tehát külföldi laboratóriumban fogjuk ezt megvizsgáltatni. Egy olvasónak hála sikerült szerezni ki nem lőtt könyvgázgránátot, tehát még azt sem mondhatják, hogy a maradványokhoz, amiket összeszedtünk, mi kevertük hozzá a dibenzoxazepint. Ezúttal is köszönjük neki. Ne keressék rajtunk a rendőrök ezt a gránátot, mert természetesen nálunk nincsen, nem vagyunk ennyire hülyék. Úgy is mondhatnak, hogy ezt beszopták. Tehát ezt bizonyítani fogjuk. Egyetlen egy lehetőségünk van tényleg, hogy agyon hallgatják, de nem tudom, hogy menni fog-e. Nem tudom, hogy szólhatok hozzá, nem mint pszichológus, hanem azt így tudjátok, hogy én vegyész üzemmérnök vagyok, tehát katonai vegyész, vegyi védelm is ezt így nevezték annak idején, tehát nekem ez az alapképesítésem. Ugyan nem szipákoltuk ezt a fajta gázt, tehát nem ez volt a játékszer, hogy nyitottuk magunknak szépen a mindenféle vegyi fegyver raktárakat, és ott mintákat adtunk magunknak, mert az elég veszélyes lett volna. Ugyanakkor a szemmel is látható, hogy amit a rendőrség akkor ott mivet, és itt egy nagyon nehéz helyzetben vagyok, tehát már eleve az, hogy Posta Imre az alkalmatlannál vált pszichológus, aki a rendőröket védve, és ezt azért tegyem hozzá, mindig ezt tegyük hozzá, hogy a rendőrség önmagában egy nem létező entitás. Tehát még erről beszélünk, akkor nagyon sokfajta típusú ember van oda kivezényelve, van közöttük birka, van közöttük Mossad ügynök, ez nektek talán nem kell mondani, ez talán nem. Ez a rendőrök között is egyébként már egyre inkább nyílt titok. Mindenféle ember van ott közöttük, van olyan, aki simán végrehajt parancsot, tehát hogyha odaadják a kezébe mondjuk ezt a nem is tudom, könygáz gránátvetőt, akkor mindenféle agály nélkül használja. A probléma az, hogy hát nem is voltak erre semmiféleképpen ők se fölkészítve. Még egy pár hónappal ezelőtt a szakszervezet is ott rimánkodott, hogy őket legalább lássák el gázál arccal, és olvastam olyan hozzászólásokat bizonyos oldalakon, ahol a rendőrök önmaguk is beszívták ezt a gázt, tehát azért tudni kell, hogy itt ebben a témakörben azok a rendőrök, akiket itt mindenféleképpen lehet mindenféle jelzővel illetni, azok is nagyon súlyosan érintettek ebben a kérdésben. Rájuk is veszélyes ez. Én úgy tudom, hogy 5 sérült volt a Szabadságtéren, rendőr sérült, és egyik se azért sérült, mert megtobálták. És ma délelőtt voltam egy tárgyaláson, erről írtam is tegnap a Bombagyáron, hogy miért megyek. Volt egy, hát azon tört ki a balhé igazából Szabadságtéren, hogy egy öreg embert elrángattak a kordontól, mert belépett az egyébként nyitott kordon mögé, fölemelt egy cipőt, és azzal állítólag eltalált egy páncélba öltözött rendőrt. Na most el lehet képzelni, hogy 77 éves ember milyen erővel tud dobni, ilyen jó 20 méterre, egy páncélozott rendőrt ez mennyire érintett meg, mégis hatósági személy elleni felfegyverkezett csoportos erőszak miatt most 5 év letöltendő börtönbüntetést kérte ez egy kis 20 éves festett szőke ügyész nénike. Nem is ez a lényeg, tehát bement ez az űrge, és elmondta, hogy ő kicsoda. 1935-ben született, mondta, hogy 44-ben tanulja volt, hogy a ruszkik hogyan erőszakoskodnak, meg gyújtogatnak. 56-ban följött Pestre a forradalom alatt, a szénatéri ellenálló csoportban fegyverrel harcolt, utána disszidált angol-magyar állampolgár. 2006-ban jött haza, amikor az összödi beszédet meghallotta. Tehát egy 56-os hősünkről van szó, ha tetszik, ha nem, és erre kiáll ez a 20 éves kis picsa, már bocsánat az egész ügyészi kartól, és szemrebben és nélkül letöltendőt kér rá. Hát hol élünk? Minek képzeli magát? Egy cipő miatt. Röhely. És itt két rendőr tanút hallgattak most meg, aminek én is fültanúja voltam. Az egyik magában az oszlatókötelékbe dolgozott, a másik a videókamerát kezelte, és elmondták, két nagyon érdekes dolgot mondtak el. Az egyik, hogy a kordon, ami ott volt, az nem volt összekapcsolva. Az pontosan azért nem kapcsolták össze, véleményem szerint, hogy ez bedöntsék, mert ilyen nincs, hogy a kordon nem kapcsolják össze. Az azért van, hogy összekapcsolják. A másik, hogy mind a kettőt kérdezték, hogy mielőtt a könygázgránátokat kilőtték, hallottak-e figyelmeztetést, és ők mondták, hogy nem emlékeznek ilyenre. A felszólítást ugye egy elég nagy erejű hangfalon szokták leadni, tehát ez nem csak úgy elsuttogják az levegőbe, azt vagy hallották, vagy nem. Megvannak a szabályok, hogy hány decibellel kell szólni, hányszor kell, háromszor kell egyébként, pontos elvonulási útvonalat, és a mi felvételünkön is pontosan látszik az, hogy mi történik, hogy ezt az öregembert lerohanják 20-an, és miközben rángatják el a rendőrök a háttérben, mondom, nézzétek meg a videót, még kim van a Bombagyáron, békés áldogálókat fújkálnak le a gázsprével, ott áll a kordonnál az űrge, nézi, hogy mi van, rendőr oda megy, pofán nyomja a családi gázsprével. Kérdezi, hogy mi van, jó fejére vágnak gumibottal. Ez így működött, és figyelmeztetés nélkül a tömegbe elkezdték lőni ezeket a cérgázgránátokat. Gondolom fejmagasságban, tehát ahogy elő van. Nem, azért nem fejmagasságban. Hogy egy nem, tép 8-10 éves kislányt fejbe lőttek. Tehát őt az édesanyja utána ott most az arcát a szökőkútban, de egy kislányt fejbe lőttek akkor. Higgyétek igen. El nekem, hogy kész csoda, hogy nem volt halálos baleset ebből kifolyólag, tehát hogy nem volt éppen a téren olyan fiatal vagy idős, akiből mondjuk egy olyan asztmás rohamot váltott ki ennek az anyagnak a belégzése, ott hogy spontán mondjuk egy halált idézhetett volna elő. Az emberek konkrétan földön feküdtek. Tehát voltak, akik úgy mentettek, és az úr, hogy nem tudtál segíteni. Tehát én emlékszem még mondjuk 23-ára, vagy hát a székházosomán ilyen eset nem volt, de mondjuk október 23-ára, amikor menekülés közben is az idősebbeket azért meg lehetett fogni, betenni a kapuajba, bármi volt rá lehetőséged. Most konkrétan tényleg az ember szinte az élet, sőt, az életét mentette, és aztán annyira elgyengült tényleg a gáztól, hogy nem tudtál oda nyúlni, ahhoz, aki a földön feküdt. Egyébként az emberek szó szerint taposták egymást. Na most a gyerekek voltak, ez is egy szerencse, mert még ha nem is lenne rákkelepő hatása ennek a gáznak, pusztán az erejéből kiindulva, letaposhatták volna a gyerekeket. Ez pszichológiai hadviselés. Ennek ez a gáz, ez pánikot okoz, tehát eleve az az első pszichológiai hatása, hogy ennek a rögtön a beszipákolásakor rögtön az a fulladás érzés mellett ez a pánik menekülés érzést vált ki belőle, tehát onnantól kezdve tényleg jön a csűrhely, és mindent letapos. De nem csak arról van szó, ez egy pszichotrop drog. Tehát ennek konkrétan van fizikailag egy ilyen pánikkeltő hatása. Az is van, persze. Rokon az LSD-vel, ha jól tudom, az ne, illetve nincsen pontosan kikutatva, hogy milyen hatásmechanizmus szerint működik, az biztos, hogy nem használ. Tehát, hogyha valaki emiatt lesz rákos, ezt szerintem végig kellene járni, a rendőrség pedig nem véletlenül tagad. Tehát a rendőri vezetők nem véletlenül tagadnak, nem volt a rendőrség csak fölkészítve arra, már ott a csapategység, hogy ez milyen hatást vált ki. És a rendőrségi vezetők, akik ezt megkövetelték a srácoktól, akik ott voltak, akiket nem mentegetni akarok ezzel, de azok a rendőrségi vezetők felelőtlenek voltak, azok nyilván politikusoktól kapták a parancsot, ezt megint nem kell mondanom. Viszont nekem van egy ilyen sejtésem, amióta ez kiderült, a videófelvételkel látszik, hogy még a füst vastagon gomolygott a téren, már megindultak előre a rendőrök, mégpedig kutyával. A kutyákon nem volt gázzárat. Na most nem hiszem, hogy egy ilyen erejű tömegoszlatás után feltétlenül a kutya kellett. Szerintem mondjuk, hogy ki akarták próbálni, hogy a kutyára hogy hat. Tehát figyeljünk oda a rendőrségi kutyaállományra, hogy lesz egy nagyobb arányú elhullás egy éven belül. Szerintem föl se fogták, hogy mit csinálnak. Az is lehet, de minden soha nem használtak még kutyát. Soha pontosabban, ha úgy jelen volt a kutya, de nem volt, tehát használta nem volt. Nem is alkalmas erre. Én egy alkalmazását láttam most. Annyi volt, hogy egy srác leült a földre, és ráeresztették a kutyákat. De ennyi volt, oda lehetett menni megfogni, csak hát nyilván azért látványosabb, meg jobb érzés. Igen, hát a szolgálati kutya az egy kényszerítő eszköz, és itt nem kell kényszeríteni. Tehát itt igazából ennyi történt, egy embernél láttam, hogy használták, hogy ráeresztették. Ezzel se lenne gond, mert ha már ott van, de soha nem használták hát egy osztatáshoz, a rendőrség ugye nem alkalmas. Értsétek meg, hogy fölkészültek arra, hogy akármi lesz, ott ezt az anyagot, ezt a cuccot be akarják vetni, és hogy a végén mindenképp menekülni kell. Tehát ennek média értéke van, hogy Ramazuli van, hogy a rendőrség megint beavatkozott, hogy be kellett avatkozni, és már megint a szélső jobb csinálta ugye a balhét. Tehát ennek hírértéke van, hírt csináltak, ennyi. Ott folytatjuk, hogy október 3-án. Bocsánat, igen? Nagyon szeretnék, itt figyelme hallgatom, én vidéken vagyok, és ugye ezeket a híreket én csak a tévé vagy a rádióból hallgatom, vagy újságból. Azért én csak egy-két kérdést feltennék, hogy ez előre megvan szervezés, vagy pedig spontán jön, mert tulajdonképpen mire megy ki itt az egész? Tehát azt nem látom, és azt nem értem, hogy itt tulajdonképpen mi az, amit itt a rendőrség el akar érni. Tehát miért van ez, hogy a rendőrség brutálisan megvernek mindenkit, neki mennek, és utána kitüntetést kapnak a parancsnokok, jutalmat, előreléptetés, hogy utána neki milyen lelkiismerete, milyen lelkiismerete van, mert azok, akik 56-ban mondjuk megerőszakoltak, megbántottak, elvették a vagyonukat. Én rengeteg ilyen könyvet olvasok, és én ezzel foglalkozom, csak hallgatom, hogy tulajdonképpen a történet meg van hamisítva. Hogy ezeknek milyen lelkiismeretük van utána 5 év, 10 év múlva, mert eddig még nem hallottam sem médiában, hogy valamelyik rendőrt megbüntették volna, vagy a vezetőt. Ugye a rendőr vezetője van egy nagy rendőr, van egy alkalmazott, és neki az kötelező végvinni, és mindig őt büntetik meg. Szóval nem tudom az egészet, hogy ez mire megy ki, vagy mire jó. Imre, mire jó ez? Hát első gondolatom az, a második is az, hogy megfélemlítés. Tehát az alapkonstrukció az, hogy legyen egy ellenségkép, ami miatt az ember ne menjen ki, ne legyen kedve demonstrálni az utcán. Ugyanis gondoljatok bele, hogy jelen pillanatban, ahogyan alakul a politika, és egyre inkább látszódik, hogy összemosott határok vannak, tehát igazán nincsen választás. Aki a parlamentben van, az mind a saját kutyán kölyke, tehát gyakorlatilag nincs igazán ellenfél, egyik sem másik se. Ellenségkép nélkül ugye nagyon nehéz élni, ezért ugye kell riogatni az embereket. Ezt a parlamentáris demokráciának nevezett, nem tudom, hogy minek nevezük egyébként, kiskirályságot, ami most jelen pillanatban uralkodik itt, ezt csak az utcán lehetne jelen pillanatban úgy megdönteni, amihez nekik nincs közük. Azt viszont pucsnak nevezik, tehát attól félnek, ha nagy tömeg vonul ki az utcára, tényleg kivonul egy 100 000-es magyar, és hangsúlyozom, hogy magyar, elkeseredett ember, a nép képviselni végre magát, akkor tényleg kénytelenek lennének valamit. Esetleg ez olyan nyomás nehezedre a politikára, és nem akarok már megint ugye a rendőrökkel példálozni, de higgyétek el, hogy nagyon sok tisztességes, olyan becsületes rendőr is van között az állományban, aki már alig várja a változást. De ugyanúgy ki van szolgáltatva, ott van egy ilyen jelszó például, hogy van lakáshiteled? Céges? Van? Akkor ne ugrálj. És azért a legtöbbnek van. Tehát van 2-3 millió lakáshitele, és onnantól kezdve, hogy holnap kirúgnak az állásomból, mert esetleg mit Árpád-sávos zászlós matrica van az autómon, vagy ez van, az van, ez egy reális félelem. Tehát ez a fortíos félelem igazgat, ne menjetek ki az utcára, ne tüntessetek, birkanép, fogadjátok el azt, ami van. Ez a megelőző csapás, azzal élnek gyakorlatilag, és nyernek is vele egy nagy médiafelületet, mert be tudják bizonyítani az otthon ülő birkáknak, hogy lám, van igazi veszély, ott a csűrhe. Mert ha már ugye a megelőző csapásról beszélünk, azért gondoljunk bele, hogy általában azért azok már neki ezekre az Árpád-sávos tüntetésekre, akik pont ettől nem félnek, mert nincs hitelük, már elfogyott mindenük, nem is lesz nekik, másból élnek akármi. Na most mondok egy összeesküvés elméletet, ami természetesen ma már Európában elképzelhetetlen. Ereszünk erre a csapatra rá egy olyan gázt, amitől egy év múlva nagy részük elpatkol. Elképzelhetetlen? Ezt a palesztinokkal se csinálják, ugye? Kurdokkal megtették Szaddam annak idején. Hát mondjuk egy hólyaghúzó hanyagot használt, tehát ott azért a hatás az úgy direkten lehetett olvasni egy egész. Ez egy kicsit, ő nem szarozott annyit, de gondolom az egy kicsit csúnya lenne, ha itt mustárgázzal spiccelnének a vízágyúból, meg azt fel is kell takarítani. Jobb ez így, majd kicsit köhécselnek egy év múlva, és ráfogjuk a cigire, ugye? De ez összeesküvés elmélet. Tudom, hogy még egy hét után is van, akinek tünetei vannak. Van, és még most is idősebb, főleg nők, akikkel beszélek, például a Szarka Ágota újságíró barátom, az még mondta, hogy még most is köhög. Tehát azért már 2 hét eltelt. Jó, és nem hiszem, hogy megfázol. Azt biztosan tudjátok, hogy megtettem a saját bejelentésem a tisztifő orvos felé a közegészségügyi helyzet miatt. Ugye pontosan nem bizonyítható egy szíjjel. Mi tudjuk, hogy az, tehát én is tudom, hogy az még nem is kellett bizonyíték hozzá a hatásmechanizmusa alapján, illetve az ott hirtelen kiváltott reakció. Ez nem szíjjel, hanem szíjjel. Ez tuti biztos. És megtettem a bejelentésem. Igen, ezt olvastuk. Nem tudom, hogy mit fog rá reagálni, mert még nem reagált. Hát majd meglátjuk, de szerintem ez nem Magyarországon fog eldőlni, sőt, az is lehet, hogy csak x év múlva lesz majd esetleg egy dolog. Még annyit hozzáfűznék ez a 20-ai dologhoz, bár ugye ez még az előző adásunkban is foglalkoztunk vele, ez a magyar karta feltámasztása. Ez a magyar karta, ez a 91-es magyar kartát akarja továbbvinni, nem tudom, tudjátok, hogy a 91-est miért csinálták. Tehát egy hivatalosan ez a kamurizsa, hogy hát a szélső jobboldal előretörése, meg mit tudom én. Kérem szépen, 91-ben az történt, hogy összeállt egy 8-10 skinhead gyerek, és elkezdték fölkeresni a vén kommunista volt ávósokat, akikről pontosan tudták, hogy ez skinzó emberke volt, meg mit tudom én, saját lakásukba szépen halálra kínozták őket, ami 8 vagy 10 ilyen gyilkosság volt, sírikus volt róla, nem is kapták el őket soha, mai napig nem tudják, hogy ki követte, csak annyit tudnak, hogy skinheadek voltak. Na és erre riadtukba megcsinálták a magyar kartát, azért, hogy valami nyomást tudjanak gyakorolni esetleg nemzetközi szinten, de hát a srácok se voltak hülyék, azok abba hagyták egy idő után. Szóval volt ilyen elszámoltatás, és én nagyon remélem, hogy lesz is még ilyen, mert sajnos nincs más mag megoldás. Egyébként, hogy ezt valakinek föl kell vállalni, és én azt látom, hogy bár nagyobb most a nemzeti oldal, mint valaha, nagyon kevés csoport aktív. Így van. És meglepően kevés, mert sok csoport több néven tevékenykedik, szóval nagyon, nagyon kevés, nagyon kevesen vállalják még. De én meg viszont egy másik pozitívum, hogy ugye nem mindenki harcos, és rájöttek néhányan, hogy nem kell, vagy azért nem szabad szégyenkeznie, hogy ő nem mer harcolni, de a támogatást nyújtja. És sokan azt hitték, mert sokáig volt ez a fejjel a falnak, mert sokáig jelentette a huliganizmus ezt a vonalat, hogy aki nem megy ki harcolni, az nem tud segíteni, és most már sokan vannak, akik úgy segítenek, hogy... Igen, ez a lánca is a hegye, ugye? Igen. programajánlót folytatjuk. Október 3-án pénteken 18 órától Cegléden a Pártok házában az Alkotmány út 11 alatt beszélgetés Zagyvagy J. Gyulával, a 64 Vármegyei Fiúsági Mozgalom elnökével, az utcai ellenállás vezér alakjával az elmúlt két év eseményeiről. Ugyanezen a napon, azaz pénteken 17 órától tüntetés Budapesten az ORFK székház közismertebb nevén a rendőrpalota előtt az újabb rendőri túlkapások, a mérges gáz használata és a rendőri erőszak ellen. Itt én is fogok beszélni. Szombaton pedig, ha valakit éppen nem érdekel ez a csodálatos felvonulás, 19 órától Debrecenben ismerős arcok koncerten szórakoztat a Lovardában, Kassai út 26 szám alatt, jegyár elővételben 2000 forint, a helyszínen 2500 forint. Programajánlónkat a Szent Korona Rádiótól loptuk. Olvasói levelek, Balesz írta. Adjon az Isten, étteremben dolgozom, és a mai nap érdekes dolog történt. Parkolóba bevágódik egy rendőrségi terepjáró, kiszáll öt erősen ittas egyén. Na mondom, ezek nagyon komolyak lesznek. Bejönnek, rendelnek, isznak is. Hogy mit? Heinekent. És az egyik közli, hogy ez a jelkép neki szent. Aki nem tudná, Heinekenen vörös csillag van. Aztán hallottam, hogy beszélnek valami közeljövőbeni közös akciót inkárosok és katonatisztek bevonásával. Részleteket sajnos nem hallottam. A végén áfászámlát kértek, és milyen névre? Készenléti rendőrség, Budapest. Elfogyasztottak az ott eltelt idő alatt öt üvegsört fejenként, valamint némi pálinkát. Nem elég, hogy nem teszik a dolguk, kilövik az emberek szemét, stb., még a mi pénzünkön esznek, isznak ezek a szemetek. Az ajtón alig tudtak kimenni, majd bevágottak a rendőrségi autóba, és akkor elkezdtem röhögni, mint hogy a legrészegebb volt a sofőr. Már remélem hazafelé megdöglenek. Bocsa, szinte olvasatlan stílusért, de 11 óra meló után írok. A legjobbakat, szebb jövőt. Na, mit szólsz ehhez? Sajnos ez olyan realitás, hogy én csak kínomban nevetek. Ilyesmi létezhet? Nem, hogy létezik. Én engem sokszor keresztül akarnak. Most az a kínos a helyzetben, tudjátok, hogy én azért is küzdök, meg azért is vagyok, meg az volt az alaptevékenységem, hogy a rendőrség lelkét mentsük, mert tehát az ott dolgozók, hogy nem igaz, hogy van egy csomó ember, aki azért küzd, hogy ez normálisan működik, és akkor tudom, hogy a realitás az nem ez. Tehát azért tudom, hogy a vidéki kapitányságok nem tudnak egy-egy járőr kiállítani egy-egy hétvégén, tehát alig megy nekik. Vagy nem mennek kihelyszínelni, mert lusta a rendőr. És gyakorlatilag már csak a szarkenés is van sok esetben. És azt is tudom, hogy nagyon sok korrupt és disznó olyan kolléga van, aki piál, alkoholista, zsebre dolgozik, lenyúlja. Igen, mondjad. Három kulcsszó elhangzott itt, a disznó, a szarkenés és a helyszínelés, ami már is átvezeti a következő levelet. Ugye, aki figyelte a Bombagyárat, tudja, hogy eddig legolvasott a bejegyzésünk volt egyébként a Radikális Színház kritika, amit még egyszer itt is elmondok, hogy nem a Bombagyár csapata szervezte, hanem állatvédő aktivisták, akik azért jöttek hozzánk, mert tudták, hogy mi tudunk nekik nyilvánosságot biztosítani. De tényleg beszó. De ez meg is történt, így van. Hát ugye az történt, hogy a Geci című Töpler Zoltán produkció rendezőinek fejére egy vödör disznószar borult a zsidó újév éjszakáján, egyébként történetesen egy zsidó szórakozó hely előtt. Hát most ez egy eléggé megosztotta így az országot, mert ugye ezt alapvetően a Lipsiknek el kéne ítélni, mert mégiscsak az ő kutyájuk kölyke, csak hogy ugye a támadás egy olyan állatkínzó személy ellen irányult, amit ők is elítélnek. És érdekes módon még a liberális portálok is egymásnak ugrottak, hogy most akkor ez jó vagy nem jó. Az SZDSZ az már felháborodott. Nekik hát a rendőrség még senkit nem börtönzött be 10 évre, és ezt ők nem tudják. Nem értik, hogy engem miért nem vittek el. Hát én ott kameráztam. Hát igen, kezicsókolom. Na, kaptunk ezzel kapcsolatban egy levelet, figyelj, tehát ez fantasztikus, ez így a liberalizmus csimboraszója. Brutális Lajos írta, egybeírva kisbetűkkel, mit tudom én. Mi a gecit szoktál nézni, paraszt, operettot mi? Tovább agyilag nem megy, barom. Ez a levél. Tehát, mert ugye mi nem értettük ezt a Geci című színdarabot, amiben igen. Ember tragédiájának pornó változata. Biztos operettot nézünk. Tehát ilyen se volt még, hogy aki operettot néz, az számít a paraszt. Az paraszt. Figyelj, diszkókultúra van. Persze, igen. Tehát annál vannak jobb dolgok. Ja, hát ne is foglalkozunk ezzel, csak hogy mondom, hogy ilyen színvonalú leveleket kaptunk. És sokan is mondták, hogy milyen, hogyha a Töplerhez ment a disznószar, miért más kapta. Hát mert kiharcolt, a könyörgött érte. Ugye hát ott elhajtott egy sörös üveget. Boros üveget. Vagy boros üveget. emleget, na most az de a... De ő már úgy mondja, később pohár lett belőle, most már papírpohár néven emlegetik. Egy papír pohár. Meg lehet nézni, hogy papírpohár nem úgy lett, az egy kurva nagy üveg volt, és az ölni lehet, tehát konkrétan. Konkrétan az egyik srácnak az arcába próbált a tiszta erőből belevágni, srác lehúzta a fejét, így is végszántotta a fejét, tehát a csukján keresztül elvágta. A csukján keresztül meg lehet hallgatni. Szétnyírt, koppan egy rohadt nagyot az üveg, és egy pár másodpercből csörren a háttérben, tehát a fején mandinert kapott. Na és erre lett közölve az, hogy a kurva anyát megöllek, és majdnem úgy is történt. Igen, tehát egyébként nem akartak a srácok semmi erőszakosat. Ugye írják itt a zsidó oldalak, hogy itt átléptek egy határt, így van ők. Mindig átlépnek. Legyenek már szívesek megérteni, hogyha úgy nevezett fasiszta támadás van, akkor fület falkat behúzod, és nem visszatámadsz. Mert volt már ilyen megpróbált, az olyan szalon megy. És itt ugye ez volt, hát utána a srác az elintézte a dolgot. De mondom, kinyílt egy kicsit a feje, de nem baj, egy állatorvos. Az a küzdősport, amit azt hiszem Krav Magának ők elneveztek, ez nem tudom, tartalmaz előtt, hogyha leöntenek szarra, próbálj mindenkit összekenni magad körül. Ölelges mindenkit. Igen, ő rohan, és mindenkit meg akart ölelni. Tehát nekem is elkezd rúgnom magamtól, így csöpögött a szartól, és így jött, ő összekenni jött mindenkit. Ez a kitörő szeretetérzés volt biztos. Lehet benne. Hát ők be voltak szívvel, és csúnyán tegyük hozzá, hogy ott volt pia is, meg hát ugye... Nem drogoztak véletlenül? Véletlenül sem ilyen, nem feltételezünk ilyet. Tehát tiszta szemű, tiszta tekintetet én nem láttam. Hát nem is nagyon figyeltük. No, zenélünk egyet, ezt a számot pedig, amit a Sugarloaf játszik, küldöm szeretettel Gyurcsány Ferencnek, és jusson eszébe, amikor az Andrássy úton vonul szombaton. szociáldemokraták kapták a legtöbb szavazatot a vasárnapi ausztriai választáson, az előzetes eredmények alapján magabiztosan megelőzve legfőbb vetétársukat, a konzervatív kereszténydemokrata értékeket valló néppártiakat. Jelentősen előre törtek ugyanakkor a jobboldali populista pártok. Diadalmenetben vonulhatnak be a jobboldali erők az új összetételű parlamentbe. A markánsan idegen és EU-ellenes, a kisemberek és a vesztesek problémáit felnagyító, ideológiailag a szélső jobboldal felé kacsingató Szabadságpárt 18-19%-ot szerzett, 2006-ban csupán 11,4%-ot. A belőle 2005-ben Jörg Haider karintiai tartományi előjáró vezényletével kiszakadt, szintén bevándorlás ellenes és populista húrokat pengető, de ideológiailag visszafogottabb szövetség Ausztria jövőjéért pedig meg háromszorozta támogatottságát, és a voksok 11-12%-át mondhatja magáénak. Tehát ez azt jelenti, hogy a gonosz, ronda, szélsőséges fasiszták 30%-ot kaptak Ausztriában. Választáson. A két. Ha majdnem minden harmadik ember, az meg már nem szélsőség. Igen. Innentől kellemetlen. Na akkor most minek nevezzük ezután? Ezt kell rá egy terminológia, amit elfogadnak a ők, ott egy utcával arrébb tőlünk ők. Na most erre mit lehet mondani? Szerintetek mi lesz ebből itt nálunk? Mert az ezt meg lehet figyelni egy elég erős tendenciában, hogy mindenhol törnek előre ezek a, hogy fogalmaz ez a markánsan idegen és EU-ellenes, a kisemberek és vesztesek problémáit felnagyító, mert ez a kis problémák, ugye? Ideológiailag a szélsőjobb felé kacsingató, ez olyan szép, van ez a kifejezés, hogy félfasiszta. Ez például a Magyarok Világszövetségére alkalmazta egyszer az egyik bértolnok, hogy a Magyarok Háza, amely félfasiszta szervezeteknek ad otthon, most nézd, hogy félfasiszta, most akkor megint ugye az üreg probléma, hogy félig tele vagy félig üres, most az a baj, hogy csak félig, vagy félig nem is az. Lehet, hogy olyanoktól, akik tényleg félnek a fasisztáktól, tehát valójában éppen azt jelenti, hogy a fasisztáktól való rettegésükben vannak ott. Ugye ez ilyen szó összevonás, fasiszta, akiktől félünk, félfasiszta. Szerintem senki nem tudja ezeknek a szavaknak, már aki használja, az vagy nagyon tudja, és pontosan használja azért, hogy félelmet keltsen, vagy lehet, hogy elterelje a figyelmet a lényegről. Erről a hírekről egyébként nekem eszembe jutott az, hogy talán éppen ma reggel hallottam egy korábbi kutatásból, miszerint kiderült, hogy Magyarországnak a lakosságának az egyharmada, itt nálunk is, elutasítja, egy az egybe elutasítja az idegenek betelepülését. És ezt úgy adta elő a televízió, minthogyha ez bűn lenne. Tehát itt azért az emberek fejében nagyon össze vannak dolgok keverve, tehát azt gondolják, hogy mindent össze kell mosni, hogy az egyenlőség az azt jelenti, hogy mindenkinek egyformának kell lenni, és ez pontosan az egyik legnagyobb lélektani probléma, vagy lelki problémát is okoz, lelki göcsörtöt az emberben, hogy össze vannak a dolgok mosva, határtalanul össze vannak mosva, és amikor ott van globálisan egy nagy probléma, akkor az ember hozzá se nyúl, mert ez olyan nagy. A pszichológus azt kezdi csinálni először, hogy szétbontja szálaira a problémát, és megnézi külön-külön. Tehát nem bűn arról beszélni, hogy vannak cigányok, vannak zsidók, vannak magyarok, vannak mindenféle nációt. Tehát beszéljünk külön-külön a kérdésekről, szedjük szét először darabjaira ezt, tehát differenciáljunk, ez nem gond, differenciáljunk, és utána, mikor megvan a differenciálás, akkor integráljunk, tehát abból hozzuk ki majd a legtöbbet, de amikor ott van globálisan minden összemosva, akkor nem tudjuk, hogy miről beszélünk. Ez így van, csak ugye a pszichológus az mit csinál, a parlamentben a képviselőket felkészíti, és itt a parlamentben ugye én a 360 képviselőt mind elküldeném a bányába, a magyarországért egyik sem akar tenni semmit, hanem mindegy csak a pénzt eltenni, és pontosan ez van, hogy mikor demokráciáról van szó, akkor senki nem meri felvállalni, mert van valami ügy, akkor mindenki veri a mellét. Ez egy nagyon jó történet volt, hogy Tatabányán sportoltam, és nagyon szerettem erős lenni, és mindig a bányába lementem szenet lapáton, és nekem ott elmondták, hogy a párt emberek az 56-ban lementek, lent voltak a bányába, és vége volt az 56-nak, akkor kijöttek, és elkezdték verni a mellüket, hogy ők harcoltak. És dolgoztam egy helyen, piros szőnyeg, a házban, lakásban, mindenhol ki voltak téve képek, és én megmertem kérdezni, hogy miért van ez. És pont akkor jártam iskolában érettségire, és megkérdeztem, hogy mi lesz, hogyha több pártrendszer lesz. Ez 1983-ban volt, másnap kirúgtak az iskolából, hogy én párt népellenes vagyok, és az van beírva az én munkakönyvembe, hogy mindenhol a létminimum és a legkisebb bért kell adni a 4 forint 10 fillért. Most eltelt egy bizonyos idő, és kijött a több pártrendszer. És akkor ezt feltettem több képviselőnek, mivel egy restaurátor vagyok, és sok munkát végzek, és általában akárhova elmegyek dolgozni, ott mindig azt mondják, hogy na, a cigányok így, a cigányok úgy. És mondtam, hogy a cigány kódexet soha nem lehet feltörni. És a cigányoknak saját maguknak kell megoldani azt a pártvezetőt, aki a cigányságot kivezeti ebből a helybe topogásból, mert soha nem lesz. Tehát az, hogy valaki az, hogy egy Magyarországot szeretnénk, és azt mondtam a tévében is, hogyha mi nem tudjuk elfogadni azt a törvényt, tehát magyarokhoz nem tudunk beilleszkedni, akkor el kell hagyni az országot. De ugyanúgy vonatkozik ez a politikusokra is, mert a politikusok a saját maguk használják fel ezeket a dolgokat, és én csak itt hallgatok, mint a kakuktojás ezekről az egész dolgokról, és én azt látom, ugye, hogy Magyarországon, tehát nem egész Magyarországról gondolnak, hanem csak bizonyos töredékre. És sajnos ez addig, míg nem lesz egy olyan csapat, ahol tényleg jobb Magyarországot szeretnének, és azt, hogy a gyerekeink el tudjanak menni az iskolába, rendesen, és nehogy a cigány gyerek elvigye tőle az ennivalót, megöli meg, stb. És a cigány vezetők, akkor elmegyünk, és akkor sztrájkolunk, meg hogy megvertünk egy cigány gyereket, szóval addig ez soha nem fog itt megváltozni. És nagyon örülök, hogy itt lehetek, mert legalább itt el tudom mondani a véleményemet, mert én azt látom, miért kell külön cigány iskola. Itt a Göncz Árpád egy olyan hibát követett el, hogy megengedte azt, hogy legyen cigány kisebbség. Miért kell cigány kisebbségnek lenni? Ugyanúgy menjen el dolgozni. Én 2000-ben megírtam a cigány tanulmányt, hogyha segélyosztás lesz, itt 10 év múlva nagyon nagy probléma lesz, mert többet fognak kapni segélybe, és minek menjen el dolgozni, mikor több segélyt kap, mint az, aki elmegy dolgozni. 55-60 ezer forintot keres, és a politikusok nem tesznek érte semmit. És azt látjuk, hogy ezért, amikor kimegy egy fiatal tüntetni, mert jobb országot akar, akkor a rendőrség közbe fog szólni, és akkor valaki tényleg azt akarja, hogy jobb legyen, akkor megbüntetik, és ezért kérdeztem, hogy a rendőrség fel van készülve, vagy direkt csinálják, hogy az embereket megfélemlítsék, és akkor jönnek ezek a vezetők, akik verik a mellüket. Szóval nem látok itt tisztán, hogy tulajdonképpen milyen Magyarországot akarunk, mert azok az emberek, akik 56-ban Magyarországért küzdöttek, vérükkel öntötték ki, meghaltak, önfeláldozva, azok az embereket nem tiszteljük, és olyan embereknek adunk kitüntetést, akik életükben nem dolgoztak meg Magyarországért, tehát nem tettek érte semmit. Szóval azért nem látom itt az egész dolgot, hogy tulajdonképpen milyen országban élünk. Árpiusz, ugye tudod, hogy te most rasszista lettél? Nem vagyok rasszista, egyáltalán nem. Én azt nem tudom elképzelni, hogy a cigányok nem fizetik a gázt, a villanyt, egyéb, levegyünk és a horvát taladárot elkezd tüntetni, mert mi jogol? Tehát én mindig azt kapom meg a politikusoktól, meg az emberektől, általában maga elmegy dolgozni, reggeltől hajnalig dolgozik, nem segélyért megyek sorba, és azt látom, hogy bemegyek a metró, vagy villamos, a 10 magyarból 9 oda kap a táskájához, hogy ellopja, megkezdik, van egy cigány bűnözés. Hogy ne lenne Magyarországon? Megélhetési bűnözés van, cigány bűnözés. Azért vagyunk kisebbségben, azért azt mondom, hogy több a börtönben van. De ez valójában ez így igaz, és én járom az országot mindenfele, és azt látom, a nyugdíjasok mondják, leülök a villamoson, metró vagy a vonaton, nem ülnek oda mellém az emberek, mert hú, ez biztos az a cigány, aki lop. És sajnos a mi generációnk tették ezt, és a társadalom akkor lesz igazi társadalom, hogyha ezeket megakadályozzuk, és sajnos addig, míg ezek nem lesznek. És azért jók ezek a megmozdulások, mert akkor látják, hogy jobb országot akarnak, tehát ne legyen az, minek kell külön iskola a cigányoknak, ezt nekem senki nem tudta megmagyarázni. Miért kell külön? Miért kell már most megtenni azt, hogy az én gyerekemet külön iskolába járatok, mert nem akarják a magyarok, hogy együtt járjanak velem, mert olyan dolgokat csinálnak. Szóval ezért nem látom az egész dolgot. Ők akarnak a magyarokkal együtt járni, mert azért cigány rasszizmus is van, sőt nem is gyenge. Igen. Csak azt ugye elnézzük. Egyébként ez Amerikából vették át ezt az összes ilyen úgynevezett párbeszéd panelt, vagy minek nevezzem. Tehát amikor kitalálták ugye a Black Pride-ot, a négerek, hát ugye ott nem nagyon vannak cigányok, kitalálták a Black Pride-ot, fekete párducak, mit tudom, ezek bűnözői csoportok voltak, és erre válaszul alakult meg a White Pride mozgalom, a fehér büszkeség, na és arra egyből rászálltak, hogy az náci, mai napig ugye csak erről hallunk, arról nem hallunk, hogy ennek volt egy kiváltó oka, természetesen. Ez így működik. Egyébként Árpi, csak a munkáidról, mert mondtad, hogy dolgozod, de hát egy szerény emberke vagy. Azért én fölteszem a kérdést, te ugye, ha jól tudom, faragtál például trónt a pápának. Így van, így van. Tehát ilyen így van. Munkákat csinálsz. Így van, pápának csinálok Magyarország nevében egy trónszéket, ami Magyarország lesz belefaragva, tulajdonképpen a himnusz lesz belefaragva, hogy Magyarország nevében fogom átadni a pápának. Én mindig azt mondtam, hogy egy jó kérdés. Mindig szégyeltem magam, tehát én intézetben nevelkedtem Lágocsa, és mindig úgy 200-an voltunk, abból volt 30 magyar, többi, mint cigány volt. Hogy miért akartam kitörni, mindig megkérdezték, nem kitörni, te akartam. Én egyszerűen megszülettem ebbe a társadalomba, én azt akartam, hogy ebbe a társadalomba be tudjak illeszkedni, a gyerekeimnek azt akarom, hogy jobb legyen. Úgy gondolom, hogy két gyereket olyan társadalomnak adtam, hogy nem bűnözők, mindent megteszek a cél érdekében, a lányom főiskolára jár, a fiam meg kis gimnáziumba, hogy a többiek miért mennek el inni, zülleni, miért van az, hogy a cigány gyerekek 10 évesen már gyereket szülnek, meg 14 évesen, mert nem volt, aki felvilágosítsa őket. És fölteszik azt a kérdést, hogy miért van az, hogy elégeti a parkettát, meg egyéb. Azért, mert a cigánynak hiába adnak lakást. Az a cigány abban a közegben él, azt szokta meg, hiába adnak neki lakást, hogy nem érzi jól magát. És a cigány falvakat felszámolni, rengeteg milliárd elment, feltettem, hogy hol van a 120 milliárd forint. Annyit tűnt el a cigány büdzséből. Tehát egyszerűen nem értem meg, hogy cigányoknak nem lett jobb, sőt rosszabb, és olyan feszült társadalom van a cigányok magyarok között, előbb-utóbb vér fog folyni, és egyik politikus se tette meg, hogy kiálljon, odaálljon, és azt mondja, elmondom azt, hogy gyerekekkel nagy probléma van. Cigány kérdés nincs megmondva, tulajdonképpen megosztva, meg egyszerűen azt nem látom, hogy ezzel valaki igazából foglalkozzon. Tehát nem is lesz. És ha bármi balhé van, megtörtént, akkor biztos a cigányokra, vagy azt mondjuk a Tomkel csinálta. Nem. Megkérdezték, hogy én lemerek vele ülni egy asztal. Miért nem ülnék le? Ő is ugyanolyan ember, ő azt akarja, mint a többi. Hogy olyan Magyarországot, ahol jól érezzük magunkat. Tehát meg se születik egy kisbaba, de 500 000 forint tartozása van. Szóval milyen Magyarország, akkor ezt megkérdezem. Ilyen. Következő hírünk rávilágít egy kicsit ezekre a visszásságokra. Szerdán közös sajtótájékoztatón jelentette be a főpolgármester és az Országos Műemlékvédelmi Hivatal elnöke, hogy a Szabadsághídon végzett felújítás miatt leszerelt turulmadár díszek nem kerülnek vissza eredeti helyükre. A turulmadár több fasiszta szervezet jelképe, egy ilyen forma nem lehet dísze Budapest leendő legkorszerűbb hídjának, fogalmazott Demszky Gábor. Hozzátette, a holokauszt közelgő évfordulójára tekintettel még a híd műszaki átadása előtt felavatják a négy csúcsot díszítő menórát, melyet a jeruzsálemi Soá alapítvány ajánlott fel a nyilas rémuralom áldozataira emlékezve. Zoltai Gusztáv, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége ügyvezető igazgatója közleményben értékelte az antiszemita jelképek eltűnésének fontosságát. A sötét, kirekesztő eszmék helyett a fény jelképe kerül méltó helyére, olvashatjuk írásában. Kommentár? Reagáljak rá? Hát, nem tudom, erre mit mondanál. Hát az igazság, hogy most már bicskával járok, persze csak kis fegyvernek nem minősülő bicskával, éppen azért, hogy ki tudjon nyílni a zsebembe, tehát amikor én ezt a hírt úgy most így első olvasatban így le tudnám reagálni, akkor gyakorlatilag az öklöm az úgy görcsbe, és azt mondom, hogy ha ezt megmerné csinálni valaki, ha erre képes, akkor bármire képes, de ha erre képes, akkor engem biztosan ott talál, és azt a menórát nem tudja oda föltenni. Tehát akkor vagy a Szabadsághídat kellene mondjuk Rabsághídra átkereszteni, vagy valami egyéb, nem is tudom, turpisságot kitalálni, mert arra a hídra ezt nem lehet oda vigyázni. Mit szólna ehhez Ferenc József? Gyeretileg ez Ferenc József híd volt. Tehát így ezt megértük, hogy ilyen hír van. Kedves hallgatóinkat azért szeretném idejében megnyugtatni, hogy ez egy álhír, és ez a múltkori adásban felvetett álhír pályázatunk győztese volt. Meg kell nyugodni, nem lesz menóra Szabadsághídon. A turult, ezt csak azért szeretnék, hogy megjavítsák. Tehát, ugye ki lehet küldeni a szobából a rémülten behívott családtagokat. De az, hogy bejöttek, és az, hogy most kedves hallgatónk is nyilván ugye tátott szájjal és szemmel bámult a hangfalakra, ez azért sejteti, hogy ebben az országban minden megtörténhet. Ezt el lehet hinni. Hát az jobb biztos, hogy nem szerelik vissza, addig teljesen hihető. Tehát ez többször fölmerül. Az a baj, én csak azért gondolom, ezért tennének rá menórát, mert még rajta van a Szent Korona. Tehát így ez a kettő nem, de azt is leszednék. Hát a Szent Koronát leszedni az nem tart sem eddig. Hát, de le van szedve az is, az egy ilyen zománctábla volt a híd közepén. Világos, négy darab. Világos, majd elfelejtjük visszatenni. Az a baj, hogy ez tényleg annyira realitásnak tűnik ez a híd. Igen, ezt nekem mondta Dragon, hogy ezt ne tegyük be már, hogy ezt nem szabad. Tehát annyira reális, hogy fáj. Uh-huh. Fáj meghallgatni, hogy ez szerinted is szeretlen. Szomorú, hogy ugye. Pont azért válogattuk be. Igen. Egyébként álhíreinkből most még gondolkodtunk, hogy majd későbbi adásokban még olvasunk. Nagyon jók jöttek. Nagyon jók és jöttek. Elég sok. Mondom, még egyszer jablónka küldte, köszönjük szépen. A díja egy zacskó cukorka, majd eljuttatjuk hozzá. Egyébként azt tudjátok, hogy miért fáj az ennyire? Hogy miért fáj az ennyire? Nekik fáj, hogy nem igaz. Nem, pszichológus mondom, mert hogy itt a lelkében él a nemzet. Tehát most már ugye nem beszélhetünk arról, hogy régen volt ez az, hogy a nyelvében él. Ez ugye már régen nem igaz, hisz magyarul beszélő mindenféle náció van itt, aki tudjuk, hogy pont a magyarságot egy részben egy kicsit válasz is arra a felvetett látói kérdésre, hogy mi zajlik itt ebben az országban, és miről szól Magyarország. Tehát itt azért tudjuk, hogy betelepítés zajlik Magyarországra, úgy néz ki, egyre nyíltabban, egyre drasztikusabban, és hát ez azért fájdalmas, mert hogy a lelkében él a nemzet, és a nemzet lelke az a nemzet szimbólumaiban, például a turulban, a történelmében nyilvánul meg. Tehát, hogyha valaki a szimbólumokat bántja, az olyan, mintha a nemzet lelkébe köpne, nemzet lelkét tiporná. Ezekkel a dolgokkal nem szabad játszani, mert akiben benne van ez a nemzeti érzés, tehát az öreg nagymamában is, abban is. Igen, a jelképek azok a történelem során mindig a legfontosabb társadalom összetartó tényezők voltak. Tehát a jelkép az nem más, mint egy képírás. Ez tehát amikor kirakom a turult, akkor a turul mögött van egy egész legendárium. És annak az összefoglalása, annak a, úgymond a krédója az, hogy a turult lerajzoljuk és ábrázoljuk. Az, hogy a várra kitettük a turult. Ezért van az, hogy az első dolog egy háborúban, hogy a várra kitűzik a zászlót. Nem az, hogy legyakjunk ott minden ellenséges katonát, mert a zászlón kint van, akkor már szinte győztünk. Ereje és sokkal, van. Igen, ereje sokkal van. Inkább, mint hogy már alig van benne valaki a várba, de még mindig az ő zászlójuk van kint. Igen, és ez nem csak ez egy lélektani hatás valóban, de nem csak az. Tehát az foglalja össze, hogy mik vagyunk, és ezért köpködnek annyira az Árpád sávosra, meg a Szent Koronára, meg a többire, és ezért akarják a maguk is szabadkönyves jelképeit kirakni mindenhova. Egyébként személyek is ilyenek, tehát a szobornak is ez a funkciója. Tehát az, hogy mondjuk a parlament mellett Károlyi Mihály van, és nem Horthy Miklós, annak egy nagyon fontos jelentése van. Magyarország és az Egyesült Államok megkötötte az amerikai vízummentességhez szükséges utolsó megállapodást. A bűnügyi adatok cseréjéről szóló egyezményt April H. Foley nagykövet és Draskovics Tibor igazságügyi miniszter írt alá szerdán Budapesten. Minden ilyen egyezmény, amely lehetővé teszi, hogy eredményesebben harcoljunk azokkal, akik a biztonságunkat, a demokrácia alapintézményeit veszélyeztetik, fontos nekünk, hangsúlyozta Draskovics Tibor az aláírást követő sajtóértekezleten. Tamás Remzi kiemelte, az egyezmény kizárólag olyan adatok cseréjéről szól, amelyek valamely bűnügyi nyilvántartásban szerepelnek. Az egyezménynek soha nem volt célja, hogy szenzitív adatokat cseréljen ki az Egyesült Államok és Magyarország, már csak azért sem, mert egyik ország sem gyűjt ilyen adatokat a bűnügyi nyilvántartásába, húzta alá főkonzul. A magyarok ténylegesen azután utazhatnak vízummentesen az Egyesült Államokba, hogy a kísérleti időszak után hivatalosan is elindul az úgynevezett elektronikus utasnyilvántartó rendszer. Az amerikai informatikai rendszert a tervek szerint 2009. január 12-től kell majd használniuk a vízummentességi programban résztvevő országok állampolgárainak. Két megjegyzésem ez a dologhoz. Az egyik, hogy hát ugye átadták a bűnügyi adatokat, ami valamely bűnügyi nyilvántartásban szerepelnek. Hány bűnügyi nyilvántartás van? Én nem tudom, hogy azt szerintem amennyi hivatal van, mert hogy ez nincsen igazán központosítva, illetve amekkora rumli van a volt belügyminisztériumban, ez csak a jóisten a megmondhatója, hogy ki hogyan tart nyilván. Arról már nem is beszélek, hogy ez most a létező és legális nyilvántartás, vagy pedig az illegális nyilvántartás, mert szerintem mindegyik külön létező, mondjuk nemzetbiztonsági hivatalnak, inkább security-nak és mindenféle security-nak, most már biztosak lehettek benne, hogy külön nyilvántartása van. Oltári botrány volt most, amikor kiderült, hogy az Egyesült Államokban bármely telefonbeszélgetést és e-mail forgalmat a Mossad le tud hallgatni. Konkrétan ez annak kapcsán derült ki, hogy a Bill Clintonnak az e-mailjeit nyilvánosságra hozta egy izraeli, azt hiszem egy izraeli újság, vagy nem tudom, hogy került hozzájuk. Mindegy, tehát kiderült ez a lényeg. De most akkor nem tudom, mi mit várunk. És mi az, hogy szenzitív adat? Tehát a szenzitív adat az nyilvánvalóan ilyesmit jelent, hogy faji hovatartozás, politikai meggyőződés, stb. Nekem viszont már volt olyan esetem, amikor a teljesen mindegy milyen ügyben a rendőrök már megint elvittek, és benne volt a jelentésben, hogy a bűnügyi nyilvántartásból megállapítottuk, hogy jobboldali nézeteket képvisel. Tettem egy panaszt az adatvédelmi ombudsmannál, ő megközölte, hogy nem, a rendőrségért nem tárol. Miről beszélünk? Tehát ott a rendőr nem ismert föl engem, amikor elvitt, hanem utólag nézte ezt meg. Tehát nem az van, hogy fölismertem, hogy na ő ez a Tomcat, hanem nem volt a nyilvántartásban. Én biztos vagyok benne, hogy például rólam, valószínűleg az MBH-ban van külön dosszié, és biztos, hogy gyűjtögetik azokat az adatokat. Ugye már régen mondtam, hogy én érdekes furcsa dolgokat tapasztaltam a telefonomon, de a számítógépem is, hogyha éppen nem vírustámadás alatt áll, mostanában állandóan vírusokat kell, hogy írtsak, akkor nagyon érdekes jelenségeket tapasztaltam rajta, úgyhogy tuti, hogy itt megfigyelés van. Vegyél egy Macintost, ennyit mondhatok rá, egyszerűen tudnak... Megteszem, meg, ha bejön a könyv, akkor... Egy érdekesség rólam, személyemről, hogy mit tudnak. Van nekem egy fél testvérem, nem nagyon szoktam őt reklámozni, de annyira nem is ismerem őt személyesen, csak pár szót találkoztunk egész életünk során. Édesapám első házasságából származik, tőlem 10 évvel idősebb, tehát 40-es hölgyemény. Na ő most történetesen egy alapítványi zsidó iskolában vezető ohonő. Hát, ott dolgozik. És valamelyik nap így üldögél az irodájában, néz ki a fejéről, egyszer csak csörög a piros telefon, egy ilyen ideges hang bele, hogy gyerekeket azonnal az udvarról behívni, ablakokat becsukni, golyóálló zsalugátert leereszteni, hát ezek ugye erődök, és figyelés, őrök menjenek ki, fegyveres őrök, mit tudom én, hát mi az Isten, terrorriadó, hát ez úgy néz ki, hogy terrorriadó. Azt kérdezte, hogy miért? Azt mondja, hogy mert ez a Tomcat néven ismert ember megállt az épület előtt. Így belenézett így a monitorba, és tényleg ott álltam a biciklimmel, ez fönn volt a Zöldmáli úton, mentem valóva, és egy kicsit eltévedtem, és néztem, hogy merre induljak. Fogalmam nem volt, hogy mielőtt állok, és miattam terrorriadót fújtak, azért, mert én ott vagyok. És most is ez volt, olvastátok nyilván több helyen is, ott a Bombagyáron is írtam, hogy elhurcoltak engem egy vacsoráról, ahol többek között ugye Imre is ott volt. Egy ilyen kis tanácskozást szerettünk volna tartani így a jobb oldal prominenseivel, és hát bejöttek azzal, hogy körözött szemét keresnek, 32 éves férfi, Morvai Krisztina volt az első, akit igazoltattak, semmi probléma, mindenkit gondosan fölírtak, hogy ki van ott. Na kérem szépen, ez azért történt, mert én egy taxival mentem oda, és mikor kiszálltam, történetesen pont ott egy zsinagóga van, egy ilyen kisebb zsinagóga, az előtt szálltam ki. Nem is értettem, hogy ott volt egy ilyen polisz feliratú szalag, hát azt hittem, hogy ott hagyták régebről, nem, azt azért rakták oda, mert ott éppen zsidó új évet ünnepeltek. Megláttak engem a zsidók, Úristen Jézusom, kihívták a rendőrséget, a Mossad ügynökök biztosították, tehát egy elég komoly ünnepség volt ez, tényleg ott álltak a kis öltönyös faszik a sarkon. 15 percen belül kijött a rendőrség, és közölték, hogy országos körözés. Na most utóbb megtudtam, hogy a körözést az 15 perccel azelőtt adták ki, hogy engem előállítottak. Tehát ez azt jelenti, hogy akkor írták meg gyorsan, amikor a zsidók betelefonáltak. Tehát miről beszélünk? Visszatérve erre a vízummentességre, hogy az utolsó bekezdés az érdekes, hogy akkor lehet vízummentesen az USA-ba utazni, ha majd 2009-től ez az amerikai, tehát amerikai gyártású informatikai rendszer magyar számítógépeken, magyar repülőtereken megjelen. Ez azt jelenti magyarul, hogy a vízumrendszer marad, csak máshogy néz ki. Ezentúl nem úgy van, hogy be kell menni a követségre, megírjuk a papírt, és majd lekérdezik, hogy ki fiam borja vagy, hanem ez benne lesz a számítógépben, és eleve az amerikaiak az már tudják. Számítógépben. Az amerikaiak már tudják, hogy nekem itt milyen dolgaim vannak. Tehát ez ugyanúgy vízumrendszer, csak máshogy néz ki. Csak tudjátok, hogy a reptéri biztonsági rendszer mellett, ugye ott is a rendőrök biztosítják, és az ELA légitársaságot legalább kétszer-háromszor olyan tüzetesen kell biztosítani, mint bármelyik más légitársaságot, természetesen ingyen és bérmentve, tehát ezért külön extra juttatás nem jár, menekülnek is a rendőrök, ahogy csak tudnak, meg a vezetői hülyeség miatt, ami hozzáteszem, és valószínű, hogy mire ez a vízummentesség bejön, addigra már több lesz ott is a Mossad ügynök a rendőrök között beépítve, mint a tisztességes magyar rendőr. Egyébként hölgy is volt ott, Mossados csaj is volt az egyik sarkon a zsinagógánál, tehát később nekünk is föltűnt, és szerintem túlzol egy kicsit, nekem rövidebb idő, nem negyed óra kellett, 10 percnél többet nem tartózkodtál benne, és már rögtön ott voltak a rendőrök. De jó tudni, hogy ilyen gyorsak egyébként. Nagyon, nagyon. Tehát hát most itt, amikor ugye ez a szaröntögetés volt, amire meg sokan mondják, hogy mennyire fantáziátlan és mennyire undorító, valóban az, és ne felejtsük, ezt kitalálta ki a Náci Vadászszövetség, akit egy Draskó és Tibor úgy ajnározott. Igen, és 100 000 forint utalmat küzdte ki arra, hogy valaki... Na most ilyen... nem volt ilyen, aki jött fejbe, tehát 100 000-ért, uh-huh. más mondjuk ilyen gránátokat hoz ilyenért, meg nem értem, hogy igaz gránátot. Hoznak igazit is annyira. Igen. Igen, csak mielőtt ugye nem akarok ilyességet mondani. Na, úgyhogy ez is onnan jött, tehát hogy mindennek van. Hát erről annyit, hogy a rendőri kiszállás ide a Király utcába, a Király utca 50-ben van ez a sirály, ez a Nagymező utca a sarkától a Király utca elkanyarodik, a második ház, tehát egy 30 méter. Na, míg onnan elsétáltunk a Király utcai templomig, tehát sétáltunk, nem futott senki, én a kamerával ott elsétáltam, akkor már üvöltő szirénákkal jött a készültség az Andrássy úton. És amikor visszafordultam, láttam, hogy 3 csapatszállító kocsi, meg 2 személyautó jött ki, azonnal a környéket megszállták. Tehát az egész, egész készültség... Senkit, tegyük hozzá. Hát igen. Jó, mondjuk... Jó, hát erre jut rendőr, ezt látjátok. Egyébként a vidéken, ezt tényleg nem vízből mondtam, hogy vidéken van, hogy egész hétvégére jut mondjuk egy járőrautó, 2 járőrrel, aki vagy ki tud menni, vagy nem. Tehát a vidék az nagyon nagy bajban van. Itt mindenki azt hiszi, hogy a fővárosból áll a világ, és ez nem igaz. Tehát a vidéki ember az szenved attól, hogy itt ugye emlegettük a cigánybűnözést, meg a mindenféle bűnözést. Ott Ráckevén és környékén akkor a cigánymafia van, ott tényleg mindenki fél, tehát minden vállalkozó fél, ott azt csinálnak, amit akarnak, és a rendőrök, most azt mondom, hogy tehetetlenek, hát vagy meg vannak kilóra véve, az ottaniak, mindenki ismer mindenkit, és nem akarnak újat húzni, ezek gépkarabélyokkal mászkálnak, tehát az A6-os Audi az a minimum. És képzeljétek el, hát ez egy klasszikus Cosa Nostra, ami ott uralkodik, és hogyha belét kötnek, akkor jobb, hogyha befogod a szád, és odébb húzod, és nem mész a rendőrségre, mert kirőg a rendőr, és azt mondja, hát hagyjál, mert velük nem kötözködöm. És ez a paradoxon. Az érti harcos történetét te olvastad? Azt. Volt egy srác, jelentkezett is nálunk, de egy ideje nem hallottunk róla, ő megunta ezt. Ő elkezdett harcművészeteket tanulni, és így lerúgdosta a cigányokat. Tehát persze nem ezeket a mafiózókat, hát azért azok nem ilyen szinten vannak, de hogyha lement a kocsmába és kötözködtek, vele szétverte a kocsmát, meg a cigányokat is. És az lett a reakció, volt, hogy megvédett embereket a rablóktól, és nem az lett, hogy köszönöm szépen, hogy megvédtél, hanem az, hogy takarodj, te rohadék balhé, és most miért bántottad, most nekem lesz ebből bajom, és szabályosan kiutálták őt érdről, meg is késelték, tehát ömlött belőle a vér, vannak fényképek voltak fönn az interneten, hogy a véres ruháit mutogatja, meg az óriási vágást az oldalán, és most őt ítélték el 2 évre, hogyha jól tudom. Azt lehet, hogy azért tűnt el, mert bevonult a börtönbe, nem vagyok képben, mert nem jelentkezett egy jó ideje. Ez még egy 2006-os történet. Még a forradalom előtt kezdődött ez. Tehát ez így működik, szóval amíg a magyar ennyire birka, addig ez lesz. Kaposváron is ugyanez van, hogy én kimentem, és ugye írok egy ilyen cigányságra egy könyvet, hogy tulajdonképpen a cigányok hogy élnek, és mi a cigány fogalom, hogy van-e roma meg cigány, hogy ezt hogy lehet értelmezni. Ott is ugyanaz van, hogy a rendőrök nem mennek ki. És én kimentem, és mondják, hogy te vagy a Vajdának a fia? Te vagy a Vajdának? Igen. Ugye nálunk úgy van, hogy a papa félrelépett, és én lettem a szerelem gyerek, és ezért nem lehetett itt a házasságot felbontani, a cigányoknak külön megvan, és ez nagyon nagy probléma. És engem ott nagyon szerettek, és ha én ott maradok, és nem a szakmám foglalkozom, akkor én vagyok a Vajda. Tehát a cigányoknak a családból a fiúra száll, és én akkor elkezdtem ott velük beszélgetni, és ott is úgy van, nem mernek kimenni a rendőrök, félnek. És akkor bementem a rendőrségre, beszélgettem a tanácsadóval, vagy mi van, és akkor azt mondta, hogy meg kell érteni, mert hogy a cigány nem megy el dolgozni, ellop egy krumplit, azért nem büntetik meg. És Marcaliban megtörtént eset volt, hogy a cigány ellopta a tyúkot, 10 tyúknak kitört a nyakát, bírósági tárgyalásban is felmentették azt a cigányt, mondván, hogy a tyúk előkerült, megkerült mind a 10, és nem kellett neki megfizetni a kárt. És ugye eljöttek hozzám, hogy mit tudunk ilyenkor tenni, és mondtam, gyerekek, semmi probléma nincsen, hát bemegyünk és panaszt teszünk. Megállít egy rendőr, és azt mondta nekem, hogy Árpád, nem akarja azt, hogy magával bajvé legyen, szálljon ki a politikából. És én mondtam neki, hogy nézze, két dolgot, ha magának nem akarja, hogy balhé legyen, akkor én is tudok nagyon sok mindent magáról. És így eléggé keményen így belenyúltam, és tehát ez meg is látszik, mert én a környéken munkát nem kapok, nekem máshová kell elmennem dolgozni. Én elmondtam a polgármesternek, hogy mondjon le, mert nekünk az a polgármester, aki saját maga odajön és elkezdi mondogatni azt, hogy mennyi mindent akar tenni a cigányok, és semmit nem tesz, illetve a pénzeket kiosztjuk, és az a cigány, aki életében nem tudott 3 mondatot leírni, mert a nevét nem tudja leírni, és akkor azt mondja, egy évben kapott 1 millió forintot, és ezért fel voltam háborodva, és ugye a rendőr érettségre visszatérve, hogy tulajdonképpen nem értem azokat, hogy most ők esküdt tesznek, mint az orvosok, hogy hazákat védik Magyarországot, és tőlem ellopták a tóli ajtót, én restaurátor tóli ajtót, készítettem egy újat, eltűnt. Szóltam a rendőrségnek, kijött egy ilyen 21 éves rendőr, vagy 22 éves, és azt mondja nekem, nem, én biztattam fel, hogy ellopják az ajtót. És mondtam a rendőrnek, csukja be az ajtót, és viszontlátásra, viszont menjen vissza a munkahelyére, engem hagyjon békén. És panaszt tettem a 14. kerületi önkormányzat, vagy a rendőrségen, választ nem kaptam, illetve az volt, hogy megtalálták a sárga rezet, és a cigányok lopták el, a 20 cigány ott volt, és én bementem, és mondtam a rendőrnek, menjünk be, ott van. Azt mondta, a házkutatást nem lehet csinálni. Nálam nem voltak ilyen problémáik, mikor rám rúgták az ajtót. De ez meg nem ment be a rendőr. Következő van. Nem vagy cigány. Én itt fenn dolgoztam, feleségem sírva telefonált, hogy azonnal menjek haza, házkutatás van. Ha mondom, milyen házkutatás? Igen. Ja, jó. Lemegyek haza, és akkor be kell menni a rendőrségre, eltűnt a bútor. És milyen bútor tűnt el? Még minden bemegy, mondom a rendőrre, és akkor mindjárt lekezelőn, hogy biztos, hol van a bútor, milyen bútor, és mondom neked, én nem restaurálok itthon, én Budapesten dolgozok, pont a rendőrségnek valaki nagy rendőrnek dolgozik, soha szóltunk, hogy már állítsa magát, és mondom a rendőrnek, hogy jöttek ki? Hát Árpád bejelentés érkezett, hogy aki 500 000 forinttal felül van, az házkutatást lehet végezni. Itt a rendőr nem jött ki, és a rendőr még azt sem mondta, hogy bocsánat, pedig bement, körbenézett. És akkor bementem a rendőrkapitánynak, elmondtam, azt mondta, hogy Árpád, ez kötelező kimenni. Na most azért nem értem, hogy kiknek lehet ilyen, tehát hogy most akkor, hogy Magyarországon mindenkinek a rendőrség azt csinál, amit akar, szabad. Hát a jelek szerint igen. Azt csinál, amit mondanak neki egyébként, bizonyos szint alatt meg azt csinál, amit akar. Tehát, és azt mondanak neki, amit akar. De nincs rend magyarul, ennyi. Slussz. Sőt, van olyan rendőr, aki azt akarja, amit mondanak. Na de akkor ezután zeneszünet. My word. zavargásokká fajult globalizáció és világhatalom ellenes tüntetők felvonulása a délsvédországi Malmöben. Ha visszaveszük az utcákat nevű akciócsoport felhívására, mintegy 200 ember gyűlt össze a belvárosban péntek este 8 órára, miközben a háttérben a Judas Priest, brit heavy metal együttes Breaking the Law, Megszegve a törvény című száma szólt. A tüntetők a Jövő a miénk feliratú transzparenseket lengettek és számtalan graffitit rajzoltak épületekre. A tüntetők, köztük az erőszakot hirdető fekete blokk anarchistái kirakatokat zúztak be és utcaköveket szedtek fel, hogy ezekkel dobálják meg a könyvfakasztó gránátokat bevető rendőröket. Szombaton várhatóan mintegy 20 ezer ember vonul fel Malmöben, hogy tiltakozzék a globalizáció, vagyis az új világ hódító akció ellen. És milyen érdekes, hogy ott nem alakulnak karták, ott nem akarják visszavenni az utcát azoktól, akik visszaveszik az utcát. Hát igen, ezek baloldali anarchisták. Itt azért a demokrácia sokféleképpen értelmezhető, de azt gondolom, hogy több olyan embert ismerve, meg véleményt ismerve, aki külföldet is megjárt, és most csak egy ilyen szabad asszociáció jutott eszembe, hogy beszéltem egy olyan illetővel, aki francia kapcsolatokkal bír, és ott mondja, hogy Franciaországban ugye a francia nacionalizmus az elég ilyen híres, meg világszerte ismert, tehát hogy nem tanulnak nyelveket, vagy nem szívesen tanulnak idegen nyelven, stb. Ott nem nagyon engedik meg, például a kokáért, hogy a globalizmus mögött, ez talán a rádióhallgatóknak annyira nem kínai, már ennek is van egy pejváló jelentés, hogy kínai, mert terjeszkedik a hatalom, de hogy ott a nagy zsidó tőkét feltételezik, zsidó nagy tőkét feltételezik mindenhol, tehát a globalizmus mögött egyfajta ilyen összeesküvés elméletet tételeznek fel, ami én azt gondolom, hogy ez teljesen reális elképzelés. Tehát aki ez ellen lázad, az úgy néz ki, mint hogyha azok ellen. Erre szoktam mondani, hogy ha nem lennének összeesküvések, akkor nem lennének titkosszolgálatok sem. Én pontosan, most én nem tudom, hogy tudod-e, hogy hány titkosszolgálat van csak Magyarországon. Öt, illetve van egy annyira titkos, most a NATO-nak hoztak létre még egyet Magyarországon, tehát lehet, hogy az a hatodik, ő maga is nem véletlen, hogy a Szilvási arra törekedett, hogy az összes titkosszolgálatot ugye a saját zsebébe tegye, azért ez nem egy egyszerű történet, és úgy néz ki, hogy most az utóbbi napok fejleménye, itt az UD lehallgatásos ügy egyebek bebizonyította, hogy gyakorlatilag ezek mind a politikai célokat, politikai hatalom megtartást szolgálja, de átvitt értelemben meg a globalizmust, amit most egyre több ember, aki fölismeri, hogy itt a multikon keresztül gyakorlatilag pumpálják ki a pénzeket az országból, hát ez ellen minden normális embernek a saját maga békés vagy békétlen, kinek milyen a habitusa módján, azért föl kell, hogy szólaljon. Egyébként arról, hogy demokrácia van Magyarországon, egyetlen szóval meg lehet cáfolni, igazságügyi és rendészeti minisztérium. Kettő összevonhatatlan, ez eleve nonsens. Erről egyébként megemlékeztem, most két héten belül megjelenik, hogyha a nyomdát nem éri addig valamilyen támadás, a Rendőr íg az emberek című könyvemben, és ezt milyen használat... vicces címeket ezt ugye, ez sok... hogy jött a cím? Hát, sokat kell gondolni, ezt itt föl kell kérni erre, nagyon jól tudja ezt. Hát, nem hiszem, hogy ebben... Megvan a logója egyébként, így előtte oktatási minisztérium egy piros O, és egy fekete M, és az M az ilyen olyan, mint a könyvek egymás mellett, de ilyen gagyina azért 20 milliót kapott. Körülbelül ennyit is ér. Hát azért tudjuk, hogy a rendőri dolgokat ugyanígy csinálják, ám a rendőrvezetők ugyanígy adják ki privát cégeknek a saját kis mellóit, olyan, mintha a rendőrállomány, tehát az ottani jogászok nem tudnának a jogi ügyekkel bajlódni, hanem így privatizálják ki az összes sztorit. Végülis a globalizmus egy icipicit visszatérve meg, hogy minden normális, tisztességes embernek, meg aki fölébredt, kutya kötelessége tenni az ellen, hogy ez ne fajuljon el, ugyanis ennek a vége, ahogy látjuk, hogy a bankrendszer szépen dől be, és olyan titkos, olyan rejtett, nem is mondom, hogy titkos, olyan rejtett folyamatok mozognak a háttérbe, hogy amit a józan hétköznapi ember a gondolkodásával föl se fog, ugyanis ezek 10-20 évre előre terveznek. Tehát olyan intervallumokra tervezik az ő összeesküvésüket, ugye, amit említett, hogy a titkosszolgálatok mire valók, ha nincsenek összeesküvések, ami a normális emberi léptékkel fölfoghatatlan. Tehát nem csoda, hogy sokan úgy néznek rá, hogy te mi van, a holdról jöttél, mit magyarázol itt, mert olyan időintervallumot fog be, amire ők terveznek, amit a hétköznapi ember nem tud belátni. Nem fér a fejébe. Egyébként volt egy ilyen összeesküvés, amit manapság már teljesen tudott dolog, és ezt bárki utána nézhet, ez a rendszerváltás néven ismert színjáték. Tudni kell, már 90-ben suttogták, hogy voltak pártutasítások, amik kimentek a nagyobb pártszervekhez, hogy így meg így fogjuk átmenteni a hatalmat, mert bevezetjük a több pártrendszer. 1984-ben már az MSZNP ezt leíratban közölte, nem véletlen, hogy 1990-ben pánikszerűen teherautószám, tehát a megrakott ifák mentek el a köztársaság téről, vitték az úzdába a pártiratokat, közöttük ezeket is. És azt, hogy a pesti laciék éppen bejutottak az épületbe, és sikerült lefényképezniük néhányat, ez egy kisebb csoda. Ebből lett ugye a Dunagét ügy. Ez egy nagyon jó dolog volt, amit most megemlítettél. 1990-ben én restauráltam az Andrássy Gróf kastélyt, volt a 3x3-as lehallgatás, és az volt kírva, hogy építőipar. És én ott is laktam 6 évet, 6 hónapot bent, és elkezdtem mászkálni körbenézni, és a pincébe találtam iratokat, amit kötelező volt kiadni, tüzelni. És ugye nem tüzeltem el, hanem belenéztem. Na és itt láttam azt, hogy mennyi minden tűnt el, és pontosan, hamarosan meg fog jelenni nekem is az a cikkem, hogy hová tűntek a milliárdok, a műemlékvédelem és a privatizáció, amit volt. És ugye kiderült, hogy eladták a házakat nagyon olcsóért, tönkretették, megvették, és most milliárdos visszanemtérítő támogatásokat kapnak. És pont az lesz az egyiknek a cím, hogy a grófok meg a bárok itt hagyták a vagyonukat, Magyarország elvetetőlük, ezek a képviselők meg megkapják. Megkapják, és milliárdok mennek hogy el. Hogy inkább elkapják. Nem, megkapják a pénzeket, és elviszik, és most ezt fogom feszegetni, hogy hová tűntek el ezek a pénzek, hogy hová tűnnek el, és itt nem egy forintról szól, hanem milliárdokról, tehát ilyen nagy tételekről. Igen, egyébként, ha valaki olvasta a David Irvingnek a Felkelés című könyvét, ami véleményem szerint a magyar 56-os forradalomnak az egyik legbrilliánsabb, legprecízebb összefoglalása, tehát magyar történészek nem mennek bele ilyen mélységbe, mint David Irving, őt nem véletlenül akarják kitúrni még a világból is. Tehát pontosan levezeti teljesen pártatlanul, hát ő ugye egy angol történész, és ugyanúgy hozzáfért orosz, amerikai, illetve magyar iratokhoz, sőt a 80-as években meginterjú volt pártvezetőket, amikor még éltek, Marosán Györgytől kezdve, Péter Gáborig mindenkit. Tehát azzal kezdődik a könyv, leír egy esetet, csak így felvezetésképpen, aztán erre lehet mondani, hogy hát ezt ő találta ki, mert ő egy történelem hamisító, meg minden, hogy 56-ban, amikor a forradalom éppen győzött ugye 3 napig, az egyik nemzetőrsrác az bejutott, hát bement a egyébként elhagyatott belügyminisztériumba, hát ez egy erőd volt természetesen. Ezt mindenki tudta, hogy egy ilyen nagyon különös rendszereket építettek be, ilyen kilépő-belépő biztonsági rendszereket, mai napig ugye ezt kicsit finomabban, de csinálják. Úgy néztek ki a folyosók, hogy így ment rajta, ezt többen is egyébként leírták, hogy rendes közlekedési lámpák voltak a folyosókon, ha kigyulladt a piros, meg kellett állni, mert akkor a másik folyosón valaki épp közlekedett, akit te nem láthattál, ha az egyik ajtót kinyitották, a másikat nem lehetett, stb., de hát ott bejutottak. És eljutott egy irattárba, és ugye elkezdte nézegetni a papírokat. És talált egy olyan irathalmazt, amiben a nagy Ferenc miniszterelnök, ugye a 46-ban lemondott miniszterelnöknek a beszervezési irata volt, hogy ő szovjet ügynök volt, és ő megbízásra cselekedett. Tehát őt nem elüldözték az országba, ezt a kis gazda csoda embert. Ő pontosan benne volt ebbe a Rákoséknek a szalámi taktikába, ő segítette a Rákoséknak hatalomra jutni, és ezért mondott le. Mert ezt az iratot ott kellett hagynia, és ez soha nem, ez ugyanúgy egy rejtély marad, mint a pincebörtönöknek a rejtélye, mert jöttek az oroszok, és nem lehetett tovább kutatni. És utána természetesen ezek az iratok eltűntek. Csak hogy tudjuk, hogy vannak ilyenek, a történelemben ilyen fehér foltok, amit ilyen lehet hallani ilyeneket, ezt nem lehet bíróság előtt bizonyítani, de olyanok, mint az UFO. Akkor még igazak. Tehát azért tudjuk, hogy jelen pillanatban az igazságot a bizonyíthatóság nagyon alacsony szintjére süllyesztették le. Tehát mindenki tudja, hogy igaz, tudja, érzi, inkább így fogalmazok. Nem tudjuk, hogy nem lehet máshogy. Nem, lehet ha nem más, igaz, logika, akkor nem lenne ez a helyzet. Van, a logika, a logis. Tudjuk, hogy az Összödi beszéd óta meg kellett volna már, hogy bukjon, illetve nem, ha lenne valami, aminek meg kellett volna bukjon, de mi, hogy nem tudott megbukni, ezért önmagad száfolatta, hogy ez a kormány, meg amit csinál, meg akik csinálja, meg az ellenzék, az gyakorlatilag nem is létező entitás. Tehát az, ami van, az már annyira vicces, hogy nem is létezhetne egy demokráciában. Aki sérülés nem okozó tárgyal, például tojással mást megdob, bűncselekményt követel, Ez derül ki a legfelsőbb bíróság büntető kollégiumának állásfoglalásából, amelyet Bárándi Gergely MSZP képviselő ismertetett. A politikus az MTI-nek azt nyilatkozta, ha az országgyűlés akár módosított formában is, de nagyon nagy többséggel fogadná el a kormány közrendvédelmi törvénycsomagját, azzal a pártok kifejezhetnék, nem tűrik el a rendbontást az utcákon. A javaslat a BTK-t és a szabálysértési törvényt módosítaná. Megváltoztatnák a garázdaság és az etnikai csoport tagja elleni erőszak paragrafusát, a bíróságok és más hatóságok, azok eljárásai, illetve tagjai ellen irányuló cselekményeket és a közérdekű üzem működésének megzavarását a jelenleginél súlyosabban büntetnék. Ez az a híres Dragé csomag, amivel már foglalkoztunk korábban. Tehát így lényegben olyan módosításokat akar belírni a BTK-ba, amik már benne vannak. Az egyetlen újdonság az a Lex Gárda, hogy nem lehet fölvonulni formaruhában félelemkeltő módon. Ezzel most pillanatnyilag azért rágódnak, mert bizony vannak felfonulások, aminek ez a célja, például a busójárás, vagy a Halloween. Tehát innentől az is be lenne tiltva. Mazsorettek sem vonulhatnak. Például. Igen, pontosan ilyenekről van szó. Persze, nem lehet. Nekem ezt tetszett nagyon, és azért válogattam be a hírekbe, hogy sérülés nem okozó tárgya mást megdob bűncselekményt követel. Milyen bűncselekményt? Tehát nem vétséget, nem szabálysértés, bűncselekményt. Na most, ha én összegyűrök egy papírt, és megdobom vele a páncélozott rendőrt, az mi? Ezek szerint bűncselekmény. De lecsuknak? Lehet, hogy még lentebb is, tehát lehet, hogy 5 évet te is kaphatsz érte, mert mi a különbség az összegyűrt papír, meg a cipő között, ugye te mondtad a legelején a műsornak. Igen. És még ez a törvény, ez még nincsen. Ez még nincsen meg, de hogyha ez meg lesz, akkor itt tényleg vége van. Tehát azt értse meg mindenki, hogyha ez sikerül átpasszírozni, és már pedig ezek mindenre képesek. Hát, hagyd mondjam, hogy olyan gazemberek ülnek ott, amik mindenre képesek, ugyanis, hogyha itt valami megtisztulási folyamat elkezdhetne beindulni, de most szűkítik azokat a lehetőségeket, zárják be azokat a kiskapukat, ahogy az ember még protestál. Tehát önmagával kettenti összetalálkoztok az utcán, tényleg az lesz, mint az 50-es években, akkor már a rendőr oda léphet, bocsánat, inkalos, mert azt, erről nem szól a hír, hogy gyakorlatilag most már az van, hogy a kiszervezett rendvédelem 3 éven belül, de lehet, hogy 2 éven belül, most már az ORFK nem is tagadja, hogy az a cél, hogy érettségi nélkül bárkit, akár egy ilyen őrvéd KFT tagját, bárkit, önkormányzati rendőrség gyanánt alkalmazhat ilyen céllal hivatalosan. Tehát egy március 15-én alkalmazott inkal, aki megmotoz, elvesz tőled ezt azt, amazt, amit akar, ezt most már teljesen hivatalosan megtehetné, hogyha ezek a jogszabálymódosítások bekövetkezhetnek. Sőt, azt sem mondhatod, amit én előszeretettel hangoztatok, biztos tények tudatában, hogy az ügyészség, de ezt nektek nem kell mondani, hogy az ügyészség hogy csumákolja el az ügyeket. Tehát gyakorlatilag a rendőrségi korrupciót az ügyészség ugyanúgy támogatja, a bíróság meg fölteszi rá a koronát. Ilyen, ennyi. Ha ezt már kijelentem, ha ez a törvénycsomag elfogadásra kerül, akkor én már büntethető leszek. Aki kimondja az igazat, azt megbüntetik. Magyarul ennyi a lényege a dolognak. És igen, nincs többé kidobós az iskolában. Az sem. Ez is igaz. Azt is elveszik. Roma polgár... Várjál, bocsánat, viszont az még lehet, mert kiskorú nem büntethető. Ja, igen, de az eljárás megindul. De a tanár közé dobja a labdát, akkor vége van, mint a botnak. Igen, és hát az több emberen elkövetett. Tehát fiatalkorú sérelmére. A tanárok rétát is szoktak dobálni. Bár és a cigányiskolába csinálja, akkor tényleg. Még etnikai. Igen. De csúnya dolgok lesznek ebből. Roma polgári védelem névvel új országos szervezet jött létre. A kezdeményezés a vezetők szerint Európában egyedülálló. A program szeretné elősegíteni a romák integrálódását a többségi társadalomba. A szervezet példát kíván mutatni a helyi közösségek tudatos önvédelmére, a békeidők helyreállítási, újjáépítési, megelőzési munkáiban való részvételre. A védekezésre való felkészülés és tudatos megelőzés a szervezet vezetői szerint közösségformáló, nevelő erő. Hát igen, az most az én feladatom lesz erre válaszolni. Ez olyan, mint a kirakat politika. Ebben semmilyen dolog nincsen, ez csak azért jön szerintem létre, ezek az emberek saját maguk akarják magukat megvédeni. Megint csak oda jutunk ki, hogy miért kellene tulajdonképpen létrejönni? Mi ennek a formája? Helyi önvédelem azt mondja, de mi ellen védekeznek? Igen, ezt nem értem. Mi ellen akarnak? Itt egy dolgot kell adni, akkor is, hogy munkát kell adni, a gyerekek járjanak iskolába, be kell illeszkednünk a társadalomba, én nem tudok más mondani. Tehát ugyanazok az emberek, csak most megváltoztatják, elnézést a szarosgatják, megfordítják. Tehát én nem akarom őket bántani, mert nem, de egyszerűen jelen védekeznek. Hát igen. Egyébként te ismered ezeket az embereket? Azt mondja, hogy Vajdák a Romákért Alapítvány, Glonci Béla és Szilárdi László. Ők beszélnek ebbe a cikkbe. Hallottál már róluk, ha már Vajda vagy? Nem. Én ezekre nem hallottam. Bárki, tehát roma, vagy cigány Vajda, az lehet, aki a családba belül, tehát szülők, nagypapa, nagymama, ez családról fiúra száll, tehát nincs az, hogy vidéki rokonságba kell, hogy maradjon. Tehát itt kinevezheted magadnak is, hogy te vagy a cigány Vajda, összejön egy csomó ember, alapítotok egy szervezetet, cigány ki lehet, bárki, de mi van beírva az igazolványba? Állampolgársága magyar. Tehát akkor cigány bárki lehet, adnak való magam cigánynak, és akkor már indulhatok a kisebbségi választáson. Hát tehát, ezt csinálják is a szíveket no biznisznek. Na most tulajdonképpen ezzel se értek egyet, és alkotmánybírósághoz fordultam, még választ se kaptam rá. Szóval, és amit a kollega elmondott, ez valójában ez így igaz, de nem lehet belekötni. Mindig azt szoktam mondani, még el se ültettük a gyümölcsfát, de le akarjuk szedni a gyümölcsöt. Ez arról szól. Árpi, az jó ötlete, amit most kitaláltak, hogy a rendőrségbe cigányokat vesznek föl. Ez jó. Jó. Csak az a baj, hogy itt annyira el fog majd szabadulni megint a pokol, hogy el fogja felejteni, hogy honnan jött, és már mindjárt másképp fog hozzáni. Ahhoz a családhoz, ahhoz a millióhoz, ahol ő elindult. Hát vagy éppen, hogy nem fogja elfelejteni, és inkább marad az, ami volt, mint hogy rendőr legyen. Hát én inkább ettől tartom. Nem. Be fognak egy-kettőt szervezni, ez benne van. Tehát direkt, és nagyon sok a spicvép. Tehát azért lesz. De egy a baj, hogy ugye most ezzel párhuzamosan meg akarják szüntetni az érettségi követelményt, amiről beszéltünk. Fölvetik azt a cigányt, aki eddig nem csinált semmit, csak fölvette a segélyt, de most már kap egy gumibotot. Ennek bizony csúnya következménye lehet, nem? Hát innentől ő már fegyvert is kap, és van olyan cigányok utálja ugye a parasztokat, akik a magyarok. Persze. Ez mindig is volt, lesz. Kevés ember lesz, aki ezt elfogadja, mert akkor ő tulajdonképpen cigányság az arról szól, hogy vannak az úri cigányok, ezek a zenét cigányok. Vannak a tola cigányok, akik régiséggel foglalkoznak. Akkor vannak a bejárt cigányok, akik kereskedelem foglalkoznak. Akkor vannak a rumungok, a keverék cigányok, aki jobbról-balról jött össze a tevehölgyel, vagy az a férfival, akkor már keverék. Akkor vannak a román cigányok, akik Romániába jönnek be. Akkor vannak a veszőt cigányok, akik csinálják a veszőt, kosarat vonnak, akkor vannak a közülő cigányok, akik mindennel foglalkoznak jobbról-balról. Tehát ezzel is foglalkoznak azzal, hogy, tehát itt cigány nemzedék, tehát egyik azt mondja másiknak, hogy te ne parancsoljál nekem, mert nem az én fajtám vagy. És soha nem lesz itt egyetértés. Itt az, hogy a romákért egyesül, egy összefogás, ez nagyon szép dolog, de eddig akkor miért nem tettük meg? Miért most kell megtenni? Rendszerváltás után? Miért nem akkor? Tehát azt mondta, hogy ezek a roma törzsek, ezek legalább annyira utálják egymást, mint a gázsókat? Így van. Mit lehet tenni? Tehát semmi. Ezeknek nincs vezetőjük? Nincs. Ez saját maguk képezik ki a vezetőket. Uh-huh. Tehát attól, hogy nem esik hasra valakinek nagyon-nagyon vastag aranyaklánc. Én elmentem most Csatkára, volt ez a háromnapos bucsú. 30% a magyar, 70% a cigány. Jó érzés volt, hogy láttam a gazdag cigány, a szegény cigány együtt táncolt. De ott is lehetett látni, tele aranya gyűrűve, a 3-4 testőr ott volt kigyúrva, vigyáztak rá. Miért kell ezt csinálni? Tehát nem értettem az összefüggést. Rongyázás. Tulajdonképpen igen, utána rájöttem arra, hogy most én vagyok ott, legyen külön sátrak voltak, és ők finanszírozták az egész dolgot. És ezek a cigányok gazdag cigányok, tehát nem fognak egyszerűen, tehát tulajdonképpen a pénzlenyúláson mennek, mert közelük van a vállalkozás, vállalkoznak, és egyszerűen kimagasolnak a többiből, hogy és ezekből befognak egy-kettő dinni a rendőrségre, elmondasz egy-két dolgot, te csöndben maradsz, és akkor ötnek pedig lecsukjuk. Tehát mit lehetne csinálni véleményed szerint ezzel a, hát ez a lényeg, vagy etnikai katyvasz a cigányság, ami ilyen klán alapon szerveződik, vagy nem szerveződik éppen, hogy tehát mit lehetne csinálni azzal, hogy hát kívülről ez egy egységesnek kinéző nép, de lényegében legalábbis a viselkedésében az egy közös dolog, hogy nem fogadják el a társadalmi konvenciókat, mert saját van nekik. Hogyan lehetne ezt a katyvaszt rávenni arra, hogy kifelé úgy nézzen ki, mintha tényleg egységes lenne, és elfogadja azt, hogy itt más emberekkel élnek együtt. Tehát van erre egységes megoldás, amit így meg lehet csinálni? Akkor az egész vezetőnek le kellene mondani. Melyik vezetőnek? Az egész cigány vezetőnek. Egytől egyig, a roma vezetőnek. Egytől egyig le kellene, és egyszerű embereket kellene, aki tud a társadalmat, tud a néppel beszélni. Tehát le tud közéjük ülni, és el tud velük beszélgetni, megértik, és azt gondolom, hogy azok az emberek adnak tanácsot, életükben nem dolgoztak. Ha ez megváltozik, akkor igen, de addig soha. Segítene az, hogyha esetleg elkezdenénk összeszedni, mert nyilván több ilyen ember is van az országban, mint te. Például itt gondolok Lakatos Attilára, Borsodi Vajdára, nyilván hallottál róla, aki nagyon hasonló nézeteket van, mint te. Őt is egyébként szeretnénk majd meghívni ebben a műsorban valamikor. Tehát, hogyha összeszednénk, legalább 8-10 ilyet össze tudunk szedni, akiknek azért valamennyi szava van egy bizonyos területen, vagy bizonyos családok körében, és ezek az emberek próbálnának valamit csinálni, ezek próbálnának egy vezető szervezetet létrehozni, ez esélyes lenne? Ez így van, esélyes lenne, ebben látok lehetőséget, de ezeket onnan kirobbantani nem lehet. Itt arról szól az egész történet. A robbantás nem rossz. Bombagyár. Abba jó vagyok. Tulajdonképpen ezeket onnan kellene tenni, de azért nem fogják, mert be van a képje az önkormányzatokban, és beviszik az önkormányzatokba, és itt a pénzlenyúlásról szól az egész. Tehát az, hogy a kisgyerek elmenjen iskolába, vagy én példát tudok mondani, én rengeteg szervezetet csináltam, saját pénzemen vállalkozókat kerestem meg, szeretett karácsonyát csináltam, elvittem, hogy erre kaptam vinni a gyerekeket nyaralni, következőt mondta a polgármester és a jegyző. Nem kell őket elvinni, minek visz, nincs rá pénz. És mondom, miért nincsen rá? Az a gyerek nem mehet el nyaralni? Nem. Egyszerűen nem értem. Tehát azért nem értem, hogy egyik kezünkkel próbálunk segíteni, a másikkal meg háromszor visszanyúlunk. És nem értem meg azokat a minisztereket is, akik elkezdik mondani, hogy igen, cigányokat fel kell zárkoztatni, de hogyan? Hát igen, hát az nem megy, hogy belenyomunk milliárdokat. Volt egy ilyen történet, Big, aki gyakran szokott lenni itt a rádióban, Big barátunk az egy állami intézményben dolgozik, most nem akarom jobban körülírni, és volt egyszer, hogy egy projektort fel kellett állítani egy előadáshoz, és így kérdezte, hogy mi lesz itt. Mert mindenféle ilyen gyurcsány is ott volt többek között, és mondták, hogy hát a roma fölzárkóztató konferencia. És hogy döntenek valami 150 milliárdról, vagy mennyiről. És így megkérdezte így kerekperesz a programfelelőst, hogy mondja már meg asszonyom, hogy mi a garancia arra, hogy ezt a pénzt nem csak kijöntik, és lesz is valami foganatja. És így mondta, hogy hát semmi. Akkor miért csinálják? Hát ha lesz. Az eddigi volt, eddigeknek volt eredménye? Nem. Volt-e valaha is eredmény, hogy pénzt töltöttek ebbe az egész cigány programba? Nem volt. Akkor ezt most miért csinálják? Ha lesz. És komolyan gondolja. És reménykedik abban, hogy a 342. 150 milliárd, az már jó lesz. Tudni kell, ez a tanult tehetetlenség. Tehát az összes minisztérium, ez nem csak az IRM-re vonatkozik, ami nem is létezhetne ebben a formában, ugye, amiről beszéltünk. Az összes minisztérium, nekem is volt ismerősem, meg paciensem is, aki ebből a minisztériumból származott, és mondta, hogy amikor ő kezdte a pályafutását, ott jogász diplomával, akkor voltak heten, aztán a végén maradtak ketten, de már semmiről nem szólt semmi, csak arról, hogy hogyan síbolják el az uniós pénzeket, hogyan csinálják úgy, minthogyha azt elköltötték volna a rómaügyi, de nem is tudom, programokra, valójában azok a pénzek lenyúlódtak. Tehát a végén bedőlt minden. Az összes minisztérium gyakorlatilag előszól, jó zsíros vezetői állások vannak, a vezetők pontosan tudják, hogy nem kell csinálni semmit, mert ők csak fedezik a politikus haveroknak, meg a államtitkároknak, meg a hátát, de gyakorlatilag az a jó, ha te nem találsz ki semmit. Tehát ott a szakmáról, ugyanúgy, ahogy a rendőrökről beszélek, hogy a rendőr szakma már gyakorlatilag régen halott, tehát nincs, mert politikai döntések vannak, ez ugyanúgy áll a minisztériumra. És a vége, ahogy te is mondtad, mindig a pénzről szól. Tehát az egyéni érdek sokkal-sokkal elsőbbre való, mint hogy valaki a közérdeket tegye. Már a közérdekről már beszélni se lehet gyakorlatilag. Késve, de elkészült az MSZP ideológiai programja. A dolgozat a baloldal origójaként hivatkozik 1956-ra, írja a Népszabadság. A környezetvédelmet és az oktatás révén való agymosást kiemelkedően fontosnak minősíti, de úgy fogalmaz, a reformokat jelenleg nem lehet végrehajtani, mert a társadalom nem érti azokat. A 32 oldalas dolgozat a haza és haladás a 21. századi magyar szociáldemokrácia címet viseli. Gratulálunk Hiller havernak, megint leírták, hogy ők szeretik Károly Mihályt és az örökségét, azért ehhez pofa kell, tényleg baloldali oligójaként 56-ra, melyik oldalra? Én azt gondolom, hogy itt már csak ötletelés van, tehát van egy kampánystáb a nem is tudom, nagyon nem tisztelt politikusok mögött, aki mindig kitalálja, hogy mivel hozakodjanak elő, ami úgy néz ki, mintha friss hír lenne, mintha működne valami. Tehát itt azért a látszat fönntartására megy el a legtöbb energia, valóságos vagy valódi tevékenység nem zajlik, hanem azt próbálják el álcázni, amik közben ugye milliárdok folynak el nyilvánvaló. Tehát ezt tudjuk, hogy az óra, amíg az óra ketyeg, addig a nagy bizniszek hátul, a, nem is tudom, a paraván mögött azért rengeteg milliárdot csúsztatnak ki a magánzsebekbe. Ez megint csak egy olyan, hogy beszéljünk róla, egyébként nem szó semmiről. Hát gondolom, nem tudom, hogy ez tanácsadó találta ki, vagy ők. Szerintem ez inkább úgy működik, hogy ül így a Hiller haver, meg az összes többi barom, és így kipattan valami az agyából, és azt kiosztja a stábnak, hogy ne ezt dolgozzátok ki. Tehát ez még nem is a stáb találja ki, ez tényleg ők, szerintem. Tehát ez lényegtelen kérdés. Kinézel belőle ötletet? Az a baj, persze, hogy... az a baj, hogy kinézek. Mert a legrosszabb, ha tehetségtelenség akaraterővel párosul. Okay. Elmúlik, hidd el nekem, hogy elmúlik, mert kinézett belőle, hogy ő képes még valami ilyen fajta ötlettel előállni, sajnos már ezt is valószínűleg kiadja Gebinbe. Erre szoktam azt mondani, hogy az Zucman Tamás most ő lett a Balatonfejlesztés tanácselnök, és ketté akarják választani a Balaton, egyik lesz a vízisport, a másik meg a halászoké. És akkor megkérdezik, hogy a halak az hová menjenek, melyik felére ússzanak, most jobbra vagy a balra. Szóval ez is egy hülyeség, és a Hofinak van egy ilyen közmondás, hogy mennyit figyeljön a disznó. Mennyi a terv elvtárs? 14. Ezt megmondták a disznónak is? Ugye Bum egy pofon, és kapott egy pofont, és megmondták a disznónak, és csak 10 lett. És a négyet ugye tovább, ez nem lehet. Sajnos ugyanez van itt is, hogy... Igen, és 10-et exportáltak, igen, négy megmaradhat. Megesszük, és a halak is így lesznek, hogy most akkor majd megmondjuk a halaknak, hogy te oda nem ennyi, mert ott most a vízisport van, ide gyere, még lesznek a pecások. Szóval ez is egy olyan hülyeség, és elhitetik az emberekkel azt, hogy ez nagyon jó. De ezt nem hiszik el, tehát ezt, az emberek nem hiszik el, ezt látjuk. A nagyon-nagyon-nagyon hülye panelproli, ami ugye van ez a két ködös tömeg, amit senki nem lát, a panelprolik, akik mindent elhisznek, meg a békés többség, akik mindent elítélnek. Most ez a kettő, ami nem létezik. Valóban vannak ilyenek, tehát valóban vannak, akik ők magukat a békés többséghez sorolják öten, meg valóban van panelproli, aki tényleg nem érdekel semmi, és mindent megeszik, de az én véleményem szerint a társadalom nagy részében ez egy kisebbség. Azért ne felejtsük el, hogy a társadalmat az emberek építették fel, ami azt jelenti, hogy az emberek többsége nem hülye. Legalábbis ennyire nem hülye. Ez így van, csak ugye, mikor eladták az áramot, ugye akkor megint Zucman Tamás azt mondta, hogy két konnektor van, és majd mi döntjük el, melyikbe dugjuk be az áramot. És van neki, hogy a szenátor nem gondolja azt, hogy majd a németek meg a franciák le fogják vinni az árat, hanem fel fogják vinni. Semmi ügy nem lett ebből. Szóval ez is olyan dolog, meg így visszakanyarodva, emlékeztek, mikor atomrobbanás volt? Melyik? Szovjetunióban, ugye, amikor Csernobil. Na most én pontosan elkezdtem ezután kutatni, hogy hány ember halt meg abban a rákban, amikor ugye ki kellett állni a politikusoknak, és azt kellett mondani, hogy nem lesz itt rövid újúba, és ki kellett mondani, hogy a levegő nem hozza Magyarországra ide azt a csúnya rádióaktív dolgot. Tudod, és ugye május 1-e. Így, május 1-e, és hány ember meghalt, kapott ezért valaki? Tehát a politikusoknak akkor megmondta az a, hogy hívták azt a politikust, a nem, másik a felesége színésznő. Passzolom. Medeszembe. Bújt Rütko foglalkozott, ezzel volt erről egy riportja. Igen. Konkrétan nem egészen ezzel, hanem a magyar kamionosokkal, akik ott voltak a robbanás idején, és ő volt az, aki elment a Bányász Rezsőhöz. Az orra alá dugta a saját jelentését, annak idején te parancsát, hogy ezzel a robbanással nem szabad foglalkozni a sajtóba. Tehát lényegében letiltott teljes hírzárlat, mondta, hogy te öreg, ez mi? És Bányász Rezső tombolt, letépte magáról a mikrofont, kidobta az egész forgatóstábot, egy fénykép készült róla, hogy itt dobja utánuk a könyvet, amit nekik dedikált egyébként. Ez volt, és utána elment a Sugárbiológiai Intézetnek, nem tudom, valami vén kommunista trottyot üldögélt a vörös diplomájával, és ez így elmondta, hogy nem, Csernobilban nem volt sugárzás, ezt mi tudjuk, mert mi tudományosan okosak vagyunk, és szerintem az egyetlen az egész világon, aki ezt állítja. De ott nem volt sugárzás, és ő szakértő, és ezt, igen. Jó, hát nem tudjuk, hogy milyen szakértők vannak. Szerintem alapokat kellene. Berecki. Van ilyen? Berecki volt. Berecz József. Igen, János, na. Berecz János, na most következő van. Ezek hogy mernek úgy kijönni magyar az utcára, hogy tudják, hogy hány ember halt meg, hány családot tett? Nem érdekli őket. Nekik az csak a büdös paraszt. Ezt teszi a politikus politikusá a jelenlegi értelemben, tehát jelenlegi negatív értelemben. Én úgy viccesen meg is írtam, meg hirdettem, és ezt komolyan is gondolom, hogy minden politikus hazudik. Tehát, és nem Magyarországról beszélek csak, hanem világviszonylatban. Gratulálunk a spanyol viaszhoz. Hozzánélünk még egyet. Fehér hajó úszott a folyó, s összesímult a fiú salán. Színes lampion fénylett az égen, mint a brostű a mély kék ruhán. És a fedélzet zenében megtelt, szólt a ringató lassú románc. Áj, áj, áj, áj, volt egy tánc, volt egy tánc, ilyen szépet csak filmekben látsz. És a vonatok indultak sorra, és a fiú az ablakban áll, és a vagonban nevettek rajta a harcedzetvén katonán. Hogyha férfi vagy, lesd el a könnyed, mi lesz veled, ha a csatában jársz. Áj, áj, áj, áj, volt egy tánc, volt egy tánc, néha elhitték, lesz folytatás. Egy tánc, és a lángol a halálom füstön áll. Úszik egy fehér hajó, és a vonatok megjöttek sorra, néhány békeért nekünk is jár. Aztán jött az a retteget autó, és a ház előtt halkan megáll. És a mama az ablaknál állva újra évekig apámra vár. Áj, áj, áj, áj, volt egy tánc, volt egy tánc, talán egyszer még lesz folytatás. És a prostűből színre már nem telt, és a harmadik tél is lejárt, és egy hajnalon csöngettek hárman, és az apám az ajtóban áll. Azt se bántuk, hogy nem volt már semmi, mindent elnyelt a nagy szálok ház. Volt egy tánc, volt egy tánc, talán eddig is lesz folytatás. Egy tánc, és a börtönön magányon reményen állt, úszik egy fehér hajó. Szóltok a hírek, s az ágyuk, mond az életük, nélkül nem más. És mi mindent két bőrönbe gyűrtünk, de már nem ment az elindulás. Már csak csendesen nézik a tévét, ahol ragyog egy másik világ. És ők nem kérik, senki se szám az elrabolt évek során. Pedig semmiért vesztek el álmok, mint az álomban hagyott ruhám. Volt egy tánc, volt egy tánc, elhitték, lesz folytatás. szünet alatt pont dicsértük magunkat, hogy mostanában egész értékelhető műsorokat csinálunk, és ezzel kapcsolatban jutott az eszünkbe, hogy egyébként most egy évesek vagyunk. Tényleg egy éves a bombagyár. Pontosabban maga a rádió az már kicsit idősebb, mint egy éves, de a weboldal az most valamelyik hétvégén vagy most volt, vagy most lesz, vagy szóval egy éves. Igen, elindult a bombagyár. Egyébként mennyi minden történt egy és éve. Mennyi fejlesztés van nekem fölírva, hogy ezt meg kéne csinálni, és nincs rá. És már egy év után tényleg már valami. Lehet, hogy nekiugrom. Tehát gyerekek, gratuláljunk magunknak, egy éves a bombagyár. Köszönjük. Na, eszünkbe jutott, menjünk tovább. Gyurcsány Ferenc szerint Orbán Viktor hasonlóan a 2006-os választáshoz ismét veszíteni fog. A miniszterelnök úgy nyilatkozott, illúziója ne legyen senkinek. Ugyanaz fog történni, mint 2006-ban. Hazudoznak, meghamisítják az adatokat, közben valami alamizsnát, üveggyöngyöket szétszórnak az emberek között, hogy egyenként vásárolják meg politikai szavazataikat. Kedves hallgatóink, ezt hívják úgy, hogy magas labda. Miket? Még van egy mondat, ami azt gyönyörű. Ha kellett volna, akkor nem jött, sőt, csendben maradt, nem aláírni nehéz, hanem megszakítani a kapcsolatot a Jobbikkal, azt láthatólag nem teszi. Orbán legfeljebb prédikálja a vizet, de szemérmetlenül bort, sőt, tablettás bort iszik. Hát, az ő humora, az mindig ugyanaz marad. Szerintem le fognak lepleződni politikai értelemben, közölte. Igen. Más értelemben az az igazság, hogy ugye beszélgettünk itt a politikáról, hogy a politikában mindenki hazudik, tehát itt mindenki ugyanannak a kutyának a kölyke. De ez már nem a hazugság kategória, ez a miről beszélsz a kurva anyád, ez már ez a kategória. Jó, hát hogy már a cinizmust is túllépjük, tehát... Igen, tehát azt hittem, hogy egy cinikus ember, de nem, tehát ez már új fogalom. Az a baj, hogy ez nekik az életük, tehát ők is fejlődnek, tehát ez összed óta láthatod, hogy milyen, mit kell nekik ott kiállni. Tehát azért az egy nem egy hétköznapi teljesítmény, és ezt belső körökből én is tudom, hogy például a miniszterelnökkel kapcsolatban már azok a pártársak, meg azok, akik belülről ismerik, már azok is a fejüket fogják, hogy ilyen embert másikat kitalálni se lehetne. Talán a világ piacon sincs másik ilyen, aki ennyi hazugságot ilyen hitelességgel, vagy ilyen hiteltelenséggel, de ilyen vehemenciával elő tud adni, hogy ilyen nincs másik. Tehát más embernek nem lenne ehhez pofája. De elhiszi? Tehát ő bele lehet annyira lovalni magad, hogy elhidd, amiről egyébként tudod, hogy nem igaz? Hát igen, a Gyurcsány úgy néz ki, mint a Napóleon. Tehát vagy inkább Hitler magában. A bunkerbe az utolsó napokban. Hát az nem... létező hadosztályokat irányított. Napóleon volt ilyen, aki ugye hát kisember volt, és saját magát ilyen kisebbségérzete volt. Itt is ugyanaz van. Tulajdonképpen azt hiszi, amit ő mond, ez így nagyon jó. Sajnos a tanácsadója is, mert van ez a tanácsadó, ez a roma fiatalember, aki itten mindenféle szemrendelés nélkül kimondja, hogy mindenki téved, és ő mondja csak az igazat. Sokszor is meg vagyok lepődve, hogy egyszerűen tévén keresztül sugár, olyan, mint a Dundika, elhiszik szép a mellem. Jó, de a Dundika legalább kinéz valahogy. Hát a mű mellé, Gyurcsány is ugyanúgy néz ki, hogy ő be van félsülve, de tulajdonképpen egyet tudok mondani. Egyszerűen az lenne legjobb, fogná kis kalapját és elhagyná az országot másfele, és végre hagyná Magyarországot élni, és azokat az embereket. Csak ezek a nyugdíjasok még mindig hisznek neki. Ez a nagy vitesség, ez az annyira arany. Olyan, tényleg olyan szét. Nyilván nem fogja venni a kalapját. A másik oldala, tehát hogy a pszichopatológiába átmegyünk, róla született már, azt hiszem, hogy vélemény, pszichiáter hölgy, ha jól emlékszem, egy évvel, ki másfél évvel ezelőtt jelent meg az újságban, hogy gyakorlatilag pszichopatának minősítette, már tünetileg azt a fajta habitus, meg azt a fajta karaktert, amit ő képvisel, és azóta, hogy előszeretettel ilyen őrült Néró, meg nem tudom, hogy milyen... Igen, ez azért érdekes, mert hogy van itt egy olyan fajta motívum is, amiről talán kevesebbet szoktak beszélni, ugyanis azt tudni kell, hogy ez a család, meg az a család, amiben ő van, meg amit ő képvisel, a mögött azért hihetetlen nagy, nem is tudom, KGB is, meg egyéb múlt van. Tehát tudni kell, hogy a legnagyobb erő a szereteten túl, ami ugye a leghatalmasabb erő, az a félelem. Tehát, hogyha valaki bármire képes, akkor képes lehet a szeretet által, és a félelem által. És valószínűleg, hogy őt már egy bizonyos, akár öszöd kapcsán is, már a félelem kezdi el motiválni, és hogy megúszza a számonkérést, azt, aminek már nagyon el kellene, hogy ő nem csak vele kapcsolatban nyilvánvalóan, hanem a holdudvarával kapcsolatban, bármire képes, és azért akár még el is hiszi, magáról, hogy képes valami olyasmit csinálni, amivel valami hasznosat is hoz, nyilván már régen tudhatja, hogy nem ennek az országnak. Tehát azért itt a hitvallás mellett, amikor kiejti a száján, hogy Magyarország, meg hogy demokrácia, valószínűleg nem ugrik egyet a tű azon a lemezen, amit ő föltesz, csak valószínűleg nem a magyar nemzetre gondol, meg a magyar demokráciára, hanem egy olyan fajta nemzetre és olyan fajta demokráciára, amire csak a szűk tanácsadói kör van beavatva. Nyilván ti tudjátok, hogy mire lehet ebben mint a kategóriában. Mint tanácsadó be vagyok avatva. Így van, gondolni. Valószínűleg elhiszi azt, amit mond, mert ez hitelesen, másképpen nem lehet. Egyébként nem fentes információk szerint minden zokszó nélkül úgy hazudik kollégáknak, vezetőknek. Tehát ha bemegy az egyik hozzá panaszkodni, igen, igen, megoldom, és kimegy, bemegy a másik panasz, igen, igen, megoldom, és minden marad a régibe. Tehát őt igazi politikus pontosan tudja, hogy mindenkinek azt kell mondani, amit ő hallani akar. Na most ehhez egy ilyen jellem, vagy jellemtelenség kell, egyébként hozzáteszem, hogy hatalmas akaraterő van benne, és ez egy nagyon rossz párosítás. Tehát ilyen jellemhibával élni, ekkora akaraterővel, ez egy nagyon-nagyon nehezen megtörhető, vagy változtatható, nem is tudom, konstelláció. Ezzel nagyon nehéz valamit kezdeni. Nem megbuktatható, és bármire képes. Tehát készüljetek föl rá, hogy bármilyen eszközt képes bevetni azért, hogy ez a hatalom megmaradjon, akár mint Néró, tehát ha kell, akkor lángoljon Budapest, nem a radikális szélsőjobbosok által, ha kell, akkor elintézi ő. Aztán majd a médiába úgy állítja be, mint hogyha. Pont ezekről az eszközökről beszélgettünk a műsor elején, ezeket éppen hogy már bevetette. Elkezdődött valami nyilván. Nekem az a különös igazából, mert oké, hogy van egy ilyen hülye ember, de odaállnak mellé csillogó szemmel és tényleg tiszta szívvel olyan emberek, mint például Vágó István, aki most ugye a legnagyobb támogatója lett neki, és ugyanazzal a csillogó szemmel elő, hogy igen, a mi hatalmas vezérünk, és hiszünk neki ilyes, és a végső győzelmében. Vágó Pista egy nagyra nőtt gyerek. Tehát, ne az intellektusát nézd meg, ne azt a tudásanyagot, ami a fejében van. A tudás az a EQ-t, azt nem minden. De gyakorlatilag ő egy nagyra nőtt gyerek, tehát ő még most is a gyerekkorát éli, ez jól áll neki, és nyilvánvaló ezért tudja csillogó szemmel hirdetni ugyanazt a hazugságot, mert hogy önálló gondolkodásra, igazi gondolkodásra képtelen. Ez mondjuk őt minősíti, meg azokat, akik mondjuk elhiszik azt, hogy a Vágó Pityú az jelent valamit ebben a kategóriában. Tehát ha már itt vagy, mint pszichológus, és így adásban vagyunk, neked mi a véleményed arról, amit én elneveztem társadalmi Stockholm-szindrómának? Tehát az, hogy egy olyan elnyomás alatt élünk, ami már x éve, hogy annak a szólama, amit egész egyszerűen a tömegek magukévá teszik a saját érdekükkel szemben. Ugye tudjuk mi a Stockholm-szindróma hallgató kedvéért, ezt a 60-as évek óta ismert fogalom. Volt egy túlszejtő akció Stockholmban, amikor ugye több napig a rendőrség próbált tárgyalni, aztán majdnem egy hét után sikerült lerohanni a túlszejtőket, és érdekes módon a túszok elkezdték védelmezni a bűnözőket, mert annyira azonosultak az ő céljaikkal, annyira úgymond megértették az ő problémáit, hogy úgy gondolták, hogy ez egy ártatlan áldozat, és a rendőrök a rosszak, akik őt jönnek kiszabadítani. Egy hasonló tendenciát vélek én felfedezni a társadalomban, nem csak a magyarban, az világszerte, hogy ránk telepszik egy teljesen nemzetidegen, elnyomó, bennünket kizsákmányoló és pusztító rendszer. Ezt nem lehet behatárolni, ez politikai, ideológiai, mindenféle rendszer, ez egy mém halmaz, aminek majd talán a történészek adnak nevet 100 év múlva. És amit ezek hangoztatnak, azt pontosan tudja mindenki, hogy nem igaz, és mégis elkezdik szajkózni, hinni benne, és annak ellenére, hogy tudják, hogy hát ez így nem jó, hát ennek le kéne mondani, hogy azt meg kéne változtatni, hogy eljutunk odáig, hogy teszem azt, figyelj, ők pontosan a mi túlszejtőink, és őket kéne eltávolítani. Nem, őrájuk nem szabad rosszat mondani, mert ők azt mondták, hogy nem szabad. És átveszik az ő álláspontjukat. Tehát mi a véleményed erről? Valóban ez egy tömegjelenség, ez a Stockholm-szindróma, ez létezik így? Hát önmagában a Stockholm-szindróma létezik. Az, hogy a magyar társadalomra ez most használható kifejezés, ezen el kell gondolkodni. Szerintem több dologról beszéltél most ebben a kategóriában, nem akarom összemosni. Biztos, hogy létezik önmagában ilyen jelenség, hogy tanultehetetlenség. Ez a tanultehetetlenség pszichológiai kategória, ez azt jelenti, hogy az ember azt gyakorolja, azt veszi, azt önértékelésében ugye hibák keletkeznek, úgy veszi magát, mintha ő képtelen lenne bizonyos helyzetekben beavatkozni. Mondjuk elesik valaki, és azért nem megyek oda, mert majd biztos a másik oda megy, és közben az illető, aki ott elesett, az mondjuk lehet, hogy éppen nem a agóniájában van, segíthettem volna neki, de arra vártam, hogy majd a másik fog segíteni. Tehát például te azt mondod, hogy nagyon sok ember tudja, vagy hogy mindenki tudja ugye itt, hogy itt a kormány ilyen, meg olyan, meg amolyan, meg ez, meg az a célja. Hidd el nekem, hogy nagyon sok ember nem tudja, nem érti, még akkor sem fognád és belevernéd az órát, ugyanis buta hozzá. Ad egy. Tehát ez a lényeg. Nem lát, két összefüggésnél nem tud összekötni két evidenciát, ami neked már régen evidencia, mert lehet, hogy a formális intelligenc, tehát nem hiányzik hozzá a megfelelő IQ, és nem is kell nagyon mélyebb összefüggéseket keresni, nem áll össze neki a kép. És gyakorlatilag ő kész panelekben gondolkodik, a magyar társadalom sajnos egyre vastagabb rétegei ilyenek, tehát a tömeges elbutítás az már az iskolában elkezdődik, hát ugye egy beszélgettünk, hogy a roma társadalom, meg ugye egyre szélesebb rétegek, az emberek nem gondolkodnak. Tehát amiről te beszélsz, az a gondolkodás, a tudatosítással kezdődik. A másik oldala pedig az, hogy ezt mesterségesen szítják nyilvánvaló, hogy ne gondolkodj olyan dolgokról, amit tabunak nevezünk. Tehát nehogy azt mert gondolni, hogyha valaki azt mondja, hogy emberek, hát jön Izrael. De mi? Hát jön Izrael, hát nem veszed észre? Hát a holnap után lehet, hogy itt fognak masírozni mondjuk a Merkavák, nem is tudom, az Andrási úton, és ha akarod, ha nem, a nem tetsző házakba be fognak lőni. Tehát, és az lehet, hogy neki ez teljesen fikció, ami neked mondjuk egy 5 év, 10 év távlatában nem fikció, mert pontosan tudod, hogy a történelemben mindig így szokott le a betelepülés, először békés eszközökkel, diplomáciával, utána egyre erőszakosabban, és utána pedig egyre brutálisabban fog következni. Ezt le lehet írni. De ez nekik, ez az összefüggés nem áll össze, nem hiszik el. Aztán aki elhiszi, abban a tanul tehetetlenség kapcsán azt mondja, jó, Tomcat, jó fej vagy, csináld, nyomjad, majd ha győztél, akkor odaállok melléd. De addig csak távolról figyelek, és hogyha nem győzöl, akkor majd sajnálni foglak, hogy hát olyan jó fej srác volt, tehát hogy jókat is mondtál meg, ízé, de hát mégiscsak elbuktál, hát sajnálom. Véleményem szerint egyébként az agymosást, ezt nem ilyenekben kell keresni, hogy nem kapja meg a tudásanyagot a paraszt. Tehát így az átlag emberre gondolok, aki tényleg arra jó, hogy ki elmenjen a gyárban, kapálja a krumplit, mert az emberiség többsége mindig is ez volt, ez egyébként a szentíratokra is. Ez a nagy tömeg, ez alapozhatod, ugye ez a sudrák kasztja a hindu vallás szerint. Ők soha nem voltak eszesek. Tehát az átlag ember soha nem volt okos, nem ez a probléma. Egyetlen egy dolgot kellett elvenni, hogy a társadalom szétessen, a hitet a vezetőkben. Tehát az, hogy pontosan tudják, hogy van vezető, ehelyett azt kellett beleültetni, hogy neked nincs szükséged vezetőre, mert te olyan okos vagy, meg olyan modern, hogy neked már soha többé nem kell senkire hallgatnod, sőt, ha valaki azt mondja, hogy ráhallgass, az náci, mert ő vezér akar lenni, és milyen alapon vezérkedik rajtad. Így. És nem kell az, hogy nem kell helyette egy másik vezetőt állítani, csak belesutyorogni a fülébe, hogy éppen mi a rossz. Mellőle, nem előtte. Ehhez még hozzátennék egy nagyon fontos dolgot, ami úgy néz ki, hogy kiveszőfélbe van, és ide kapcsolódik, az önmagába a kíváncsiság. Tehát nem az a lényeg, hogy odaad neki a tudásanyagot, hogy figyelj már, itt van a bölcsek köve. Hát mit csináljak vele? Hát kicsit csak meg kéne dörzsölgetni. Ja, hát én azt nem akarom. Tehát nem készen kapott panelekkel kellene foglalkozni. Nincs benne kíváncsiság, hogy utána nézzen bizonyos dolgoknak. De ez se baj, mert nem az ő dolga, hanem a vezetőké. A társadalom azt, mindig így nézett ki, hogy volt egy arisztokrácia, aki nem azért volt, mit tudom én, most hasonló ütök 10 000 arisztokrata az úgynevezett felső 10 000 a 10 milliós országba, mert ezek rohadt szemetek is elrabolták az összes pénzt, ez később jött, hanem ők azért volt náluk a vagyon, mert ők irányítottak, és azért volt náluk a pénz, mert ők rendelkeztek vele, ők osztották szét a javakat, és mindenki boldogan élt. Jó, voltak hibák valóban, de más rendszerek még ennyire se voltak jók. Igen, csak most ez tömeges kizsákmányolásnak nevezzük, vagy nem is tudom, hogy az, ami ezt az eredményt hozza, és közben azt a látszatot keltik, hogy mindenki tudhat mindent, tehát a Coca-Colát mindenki elfogyaszthatja, akármelyik korában mehet, ha éppen akar, és bármit megkaphat. És az ő véleménye. És az ő véleménye számít, pedig az ő véleménye nem számít, csak a szavazata számít abban a pillanatban. Uh-huh. Csak ezt az emberek nem tudják. Tehát itt van a tehetetlenség, hogy azt mondja, én nem számítok. És te pontosan tudod, hogy honnan indultál, és most hova jutottál, hogy minden egyes ember, aki a öntudatára ébred, az nagyon fontos, nagyon számít, mindenki. És nem csak az öntudatról beszélek, tehát az öntudat az odáig jusson el, hogy nem az legyen, hogy mindent tudjon, hanem azt, hogy tudja, hogy ő mire képes. Nem, és pontosan ezért lehetett megcsinálni, ezért tudtuk megvédeni Magyarországot a töröktől, mert az átlag ember, aki odaadtak neki egy kardot, meg egy lándzsát, az pontosan tudta, hogy ő annyira képes, és ha ő meghal, ő pótolható, de többiek túlélnek. És ez volt a nemzet túlélése, mert hogyha mindenki azt hitte volna, hogy ő fontos és értékes, senki nem ment ki volna a török ellen, vagy egymást lögdösték volna előre, de úgy legyaktak volna minket, mint a gép, és hát nem most érnének oda a most is ez látszik, amikor fölmerül egy ötlet, mondtam is érzéssel kapcsolatban volt egy ötlet, amit én beloptam a közösbe, és előre tudtam, hogy mi lesz az eredménye, hogy ezt elutasítom. tudják, de hát ez egy általam eltervezett folyamat volt, ami tökéletesen úgy zajlott, csak kicsit nagyobb visszhangja volt, mint vártam. És az is történt, amire számítottam, ugye a Gyuriék azt mondták, hogy gyávák vagyunk, hogy ez hülye ötlet, és majd megmutatják. Ugye a Kuruc Infónak van egy blogja, nem tudom, az mennyire hivatalos, hogy lényegtelen súlytalan kis oldalacska. Ott persze ugye már az szerepelt, hogy hát már hányszor vitték győzelemre Torockai Budázi páros a magyarokat, majd most megláttuk. És itt jelent meg egy érdekes réteg, aki azt mondta, nem várták meg a választ, hanem azt mondták, ha még a Gyuriék is beleegyeznek, hogy ne menjünk ki, ne csináljunk semmit, ő akkor is kimegy, és akár egyedül is neki megy a tömegnek. Ez egy részt szájhősködés, de egy részt meg nem az, mert mindig van, aki úgy indul el tüntetni, hogy beül a kocsmába, és ők négyen öten pontosan elegendők ahhoz, hogy is ne is kelljen fizetni egy provokátort, mert az a legjobb provokátor, aki ugye nem tudja, hogy maga is ügynök, mert úgy viselkedik. Volt egy ilyen, és mondtam neki, hogy ne haragudj, te harcos, nem tudom, nem akarok nevet mondani, mondjuk harcos Józsi. Gondolj bele, a katona az nem a feje után megy, hanem parancsnok után. És ezt nem értette meg. Még a többiek azon vitatkoztak, hogy van-e most parancsnok, ő nem értette ezt meg, ezt az alapvető dolgot. És amikor azt mondjuk, hogy a saját köreinkben kell rendet tenni először, az így kezdődik, hogy az, aki túlságosan individualista, vagy nem alkalmas a csapat feladatok végrehajtására, annak a segítségére nincs szükség, illetve hogyha ő nagyon akar tenni, akkor azt meg kell akadályoznunk. Először a családba kellene rendet tenni, tehát ha valaki vezető akar lenni, akkor próbálja ki magát, hogy a családi büdzsét, a gyerekeket, az asszonyt, otthon a nagymamát megfelelő szinten tudja. Tehát ha otthon a családban rendet tud tenni, akkor valószínűleg magasabb szinten egy az parancsot is jól tud végrehajtani, mert hát ugye mindenkinek, akinek van felesége és jól működik a kapcsolat, az parancsot remekül tud végrehajtani, ez így működik. Tehát onnantól kezdve valószínűleg sorkatonának is alkalmas lesz. Ha meccs lesz, ha csata lesz, akkor valószínűleg végre tudja hajtani. De vezető nélkül nem működik egy olyan fajta társadalmi összefogás. És amit még mondhatok, hogy úgy néz ki, hogy a magyar nemzet lelkét annyira sikerült megtiporni, hogy a magyar nemzet önvédelmi reflexe nagyon nehezen akar beindulni. Tehát nagyon nagy ellenerők mozognak, tehát ez biztos, hogy így van. Tehát már hatalmas kalapácsokkal ütik itt a térdét, és egyszerűen nem akar kirúgni a lába. Tehát nem tudom, hogy mi kell, hogy addig eljön. Én bízom benne, hogy eljön ez az idő, hogy egyszer kirúg az a láb, és beindul ez a reflex, elkezd működni. Itt a neuronhálózattal van, a magyarság neuronhálózat, az összeköttetésekkel van baj, hogy nem akar valahogy összeállni a kép, hogy ember, ma engem, holnap téged, és holnap után mindnyájunkat. Tehát itt már nem az a tét, hogy kire szavazó, vagy kire nem, hanem a puszta létezésed. Akinek gyereke van, ez fölmér is, az az érdekes, hogy nekem is ugye három gyermekem van, hogy éppen azért küzdök, nekem kenyérvíz bőven elég, tehát nem vagyok igényes, azért, hogy nekik még legyen értelmes jövője ebben az országban, a magyarság berkein belül. Ne kelljen elmenekülni külföldre, hogyha én demokráciát akarok, hogy mondjam, gyakorolni. Házkutatást tartottak Alfons Mensdorf új osztrák grófnál, mert az a gyanú merült fel ellene, hogy a BAE Systems brit hadipari cég kijárójaként kenőpénzekkel mozdította elő az Eurofighter vadászgépek ausztriai megvételét. A brit cég résztulajdonosaként egyaránt érdekelt az Eurofighter és a svéd Gripen gépek gyártásában. Az alpesi ország eredetileg az F-16-os amerikai vadászgépek beszerzése felé hajlott, de a pályázatot másodszor is kiírták, és akkor már az Eurofighter lett a befutó. A lobbista tevékenysége Svédországban is vizsgálat tárgya. A stockholmi televízió oknyomozó riportja szerint a gróf kenőpénzekkel igyekezett befolyásolni a Gripen gépek cseh és magyarországi megvásárlását. A televízió úgy tudja, hogy Mensdorf Puja csehországi ügyletért 8,7 millió, a magyarországiért pedig 5,91 millió eurós sikerdíjat kapott. És az, amiről itthon nem beszélnek, pedig ez az elmúlt évtizedek egyik legnagyobb korrupciós ügye volt ez a Gripen beszerzés. Aki ilyen katonai körökben mozog, vagy érdekli a repülés, az tudhatja, hogy hát egyrészt ugye ott kezdődik, hogy az utóbbi 20 évben a honvédség előszeretettel vásárolt másodvonalbeli technikákat, ráadásul olyanokat, amik nem annyira kompatibilisek egymással. Egy nagyon jó példa 1997-ben a Mistral rakéták beszerzése, ami egy csapat légvédelmi eszköz, egy kis, gyakorlatilag egy váron indítható rakéta, mondjuk egy ilyen kis állvány van hozzá, de mindegy. Nagyon sokféle szempontból egy taktikai hátrányt jelent, de most ezeket, hát ez arra való, ugyebár, hogy megy a menetoszlop, vagy letáboroztak, mit tudom én, jön az ellenséges helikopter kekeckedni, és ledurantjuk. Na most ezzel viszont a Kub rakétákat váltották ki, ami viszont egy nagy rakétás rendszer, tehát az viszont arra való, hogy jön a B-52-es legyakni a, mit tudom én, a paksi atomerőművet, és azt lőjük le. Hát ezt nyilván nem lehet egy váról indítható rakétával, de ezt a parasztnak nem kell tudnia. És ennek a leváltására vették, hála Istennek később valaki észbe kapott, és inkább a meglévő kubokat is modernizálták, tehát a légvédelmünk az nem lett annyira lyukas, mint amilyen lehetne, így is nagyon lyukas. De ez a Gripen, ez körülbelül ahhoz tudom hasonlítani, amikor a 40-es években a Héja vadászgépet rendszeresítették, ami a maga korának az egyik legpocsékabb vadászrepülője volt, ugye Horthy István is ezzel zuhant le, hogy miért azt hagyjuk, de tény, hogy az összes, majdnem az összes Héjen balesetbe veszett oda. Azért annyira nem rossz a Gripen, hogy ez is leessen, de tény, hogy a harcértéke az messze nem éri el, például az F-16-osét, ami volt a, annak idején a tenderen. És kevesen tudják azt is, hogy az F-16-os gyakorlatilag megnyerte a vadászgéptendert Magyarországon, és a kormány szóvivő ment bejelenteni, és a kormány szóvivői terem, a sajtótájékoztató terem előtt kivették a kezéből a papírt, és a kezébe nyomták helyett, hogy nem, a Gripen nyert. Tehát ilyen szinten változott ez meg. Az F-16-osról annyit, hogy erről mindenféle propagandát kifejtettek, nem tudom, hogy kinek, mert az átlagember nem ért a repülés, az, aki megért hozzá, az meg átlát ezen, hogy hát az F-16-os azért rossz, mert 70-es évekbeli technika. Igen, egy 70-es évekbeli alapkoncepció, valóban, amit a mai napig fejlesztenek, egy sok háborúba kipróbált, tényleg millió repültóra van mögötte, bevetések, mit tudom én, az Egyesült Arab Emírségeknek megfelel, és még 3 millió más országnak, nem a 70-es évekbeli verziója, hanem a mostani. Tehát megint olyan emberek találták ezt az egészet, akik nem értenek hozzá. Ez nyílt titok, tehát még a kicsit hozzáért több laikusok körében is nyílt titok, hogy ez egy óriási korrupciós botrány volt. A Gripent azért vették meg, mert nem érne azt vegyük meg. Na, elmondom, hogy miért vették meg, ezt még nem mondtam el sehol. Ezt le akarom írni, tehát még talán az idén lehet, hogy ez a könyv is megjelenik. Ennek csak egy kis töredék fejezete ez a Gripen sztori, és mindig sírok és nevetek, amikor hallom a történetnek, hogy na itt korrupció, ez van az. Elmondom név nélkül, hogy azért mindenki érthesse. Volt akkor egy kormány, nyilván volt akkor a kormánynak egy vezetője, aki nagyon átsingózott a világ legnagyobb bizniszére, nyilvánvaló. Ehhez meg akarta szerezni egy nagyon közeli és nagyon erre a célra hathatós, alkalmazható repteret, mindenféle logisztikai háttérrel. Tárgyalásba állt a reptér, ugye ki van privatizálva, tárgyalásba állt a kártékkel, amik üzemeltetik ezt a nem reptérként használható dolgot, ami most még mindig nem reptér igazán, és meg akarta szerezni, addig az összes kormány, tehát mindenki meg akarta szerezni ezt a repteret, viszont senki nem tudtak annyi pénzt felajánlani, hogy a Kft. Azt mondja a tulajdonosi kör, hogy köszönjük szépen, ennyiért már megéri odaadni ezt a cuccot. Na, ez az emberke nem akart semmiféle pénzt, ez azt mondta, hogy hát maradhattok itt, ahogy vagytok, majd te leszel a portás, te leszel ez most elnagyolva, tehát maradj itt, nem kaptok érte forintot, majd kaptok belőle valamit, mert hogy itt mi akarjuk majd a migeket is, meg az F-16-osokat is itt fogjuk javítani. Tehát ez egy akkora egy komplexum lesz itt, hogy a Közép-Kelet-Európában minden miget, meg minden F-16-ost, amit lehet, itt javítunk. Hadtalágassak, Dunai repülőgépgyár, ami magánkézbe került a 90-es évek elején. A francban. Ugye? Nem, nincs olyan sok ilyen hely. Mindegy. Nem én mondtam, nem ez a lényeg az, hogy a nagyemberkének a személytitkára naponta járt oda és győzködte a Kft. Vezetőit azzal kapcsolatban, hogy már pedig ez nagy biznisz, ott helikopter javító műhelyt is akartak. Tehát mondom, egy hatalmas nagy biznisz lett volna. Várjál, csak egy kicsit egyenesbe tegyük a hallgatóknak, a Dunai repülőgépgyár az Tökölön volt található a közelmúltig, mert lebontották. Ez Magyarországnak az egyik stratégiai fontosságú üzeme volt, még a II. Világháború előtt épült, ott folyt mindig is a katonai repülőgépek építése és javítása. Egy nagyon-nagyon jól felkészült üzem volt, amit szétvertek, mert nem kell, és Magyarország az egyetlen európai ország, ahol felszámolták a katonai javító és építő kapacitást. Ott volt a kormány reptér is, tehát onnan indult, ami volt a kormány. Meg az oroszok is ott voltak. Igen, én meg Tökölön voltam legutóbbi szolgálati helyem, ugye katonaként, még amíg volt ott egy alakulat, addig én is ott szolgáltam. Na, a lényeg az, hogy mikor kiderült, hogy ebből nem lesz nagy biznisz, és nem fogja ez a nagy emberke megnyerni ezt a... Demián Sándorról van szó egyébként. Nem ezt arról van szó. Nem, ez csak azért, hogy ne, csak az egyik volt? Ne legyen. Lehet, hogy ő állt a háttérben. Itt egy konkrét politikusról van szó, aki akkor a legnagyobb volt. Uh-huh. Szándékosan nem akarom nevesíteni. Ha már személyi titkáráról beszélek, aki kijárt tárgyalni, és napi szinten járt tárgyalni a KFT vezetőivel, uh-huh. és a végén elhajtották, hogy bocsi, de hát ingyen nem akarjuk ezt a dolgot átengedni. Amint ez a döntés megszületett a KFT részéről, igen. Bocsát, még egy dolog a dunai repülőgépgyárról. 90-es évek elején fel akarták számolni ezt az üzemet, és akkor a dolgozók vásárolták ki. Tehát ez lényegében egy ilyen szakszervezetileg fölvásárolt, dolgozó emberek kezébe levő üzem. Ez nem egy multi volt. És ezt akarta megszerezni ez a nagy ember. Csak hogy a képbe legyünk teljesen. Tehát nem akarták adni a dolgozók a saját nehezen megszerzett kis tulajdonukat. Na ez így van. És mikor megszületett ez a döntés, hogy már pedig nem adjuk el, akkor rá körülbelül 2 hétre megnyerte a Gripen. Tehát addig mindenképpen, amigről szólt a történet. És pontosan mind a kettő ott volt, tehát 2 fas volt a tűzben, hogy megtartjuk a migeket, hogy javítjuk, sőt nem csak a sajátunkat, hanem a más országok belé. Szerbek, lengyelek, szlovákok, mindenki. Ukránok. Tehát ez az oltári nagy biznisz volt, csak ez a nagy ember, aki politikus, ez a saját nevén, illetve az offshore cégén, tehát mindenképpen a saját zsebébe akart ezt tudni, nem adta a cég, és ezért biztos korrupciómentesen megnyerte mondjuk ez a másik repülőgép tender. Egyébként a kecskeméti pilóták szardarálónak nevezik a Gripent. Nagyon pöpec kis gép, csak arra, amire kellene, éppen ahogy mondtad az F-16-osokat meg a migeket, gyakorlatilag ezek mind ledarálják ezt a masinát. Hát igen, a repülő képessége, az manőverező képessége nem annyira jó. Mondjuk ebben lehet kötözködni, hogy hát mi azért annyira nem akarunk légiharcolni, hát nem a tököt nem, na mindegy. Ha már vadászgép, akkor már működjön, meg olcsóbb is lett volna az F-16-os sokkal. Na most a vicces az, hogy a kettőnek lényegében a fegyverzete azonos, mert ugyanazokat az amerikai fegyvereket hordozzák, most csak fegyverbuzi kedvéért Maverick rakéta, Sidewinder rakéta, mindenféle bombák, csak az a probléma, hogy míg az F-16-os az már a 80-as években képes volt ezeket a fegyvereket hordozni, mert elkészült ugye a mindenféle számítógép meg szoftverrendszer hozzá, és azóta ezt folyamatosan fejlesztik, addig a Gripennek most lélekszakadva javítgatják a szoftvereit. Jó sokáig az volt a probléma, hogy ne zuhanjon le a gép, mert még ott tartottak, annyira alfa meg beta verzió volt, egy csomó gépet oda kentek, mert az elektronikus kormányvezérlő nem működött, meg a hajtóművezérlő nem működött, meg minden. Most már eljutottak odáig, hogy fegyvert integráljanak, csak hogy amikor megvettük a Gripeneket, még annyira nem volt meg az integráció, hogy 2 dolgot tudott használni ez a gép. A gépágyút, ami annyi, hogy kinézek a lyukon és lövök, tehát ez nem egy komoly fegyver, ez egy ilyen végső megoldás, illetve a nem irányított bombák. Tehát lényegében a harcértéke az azonos volt a 60-as években rendszerbe álló MiG-21 F-13-as változattal, körülbelül ugyanazt tudta. Manőverező képességbe is, csak hát szebb volt a képernyő. A pilóta előtt meg tudott így online csetelni a toronnyal. Nem csak a rádióba ugatott. Nem akarod kitalálni, ki az a magas beosztású ember, aki erre pályázott? Na nézzük csak, ez az Orbán kormány alatt volt. Szerinted ki van olyan pozícióban, aki ilyen betárgyal? Orbán Viktor. De ez nem Borsa Imre mondta ki, hogy... Én ilyet nem mondtam. Én kérdeztem, ő meg nem láttátok, hogy bólogatott-e. Ez egy rádió. Sajnos, ja, én meg pont is loptam. Nem Orbán Viktor volt az, aki elájult 99-ben, amikor meghallotta, hogy jönnek át a határon a szerbek? Ez egy hosszú történet, már nincs ennyi műsoridőnk, de egyszer majd beszélgethetünk erről is. Te is hallottad? Sok mindent hallottam. Jó. Ez egy külön következő műsor. Na nézzük utolsó hírünket. Ismét olyan bírósági ítélet született, amely elmarasztalta a magyar államot a 2006 őszi tömeges rendőri bírósági jogtiprás miatt. A Pesti Központi Kerületi Bíróság nem jogerős ítéletében 1,6 millió forint és kamatainak megfizetésére kötelezte az államot. Fodor Gábor egyetemistát 2006. szeptember 21-én hajnalban fogta el a rendőrség a nyugati téren, holott ő a tüntetésekben nem vett részt, csupán az oktogonra szeretett volna eljutni. Az egyetemistát több rendőr tepert el a földre, ráférdeltek a fejére, tonfával és ököllel ütlegelték. Közel 2 hetet töltött előzetes letartóztatásban, ez alatt a fogdaőrök bántalmazták, mesztelenül guggoltatták, megalázták őt. A csoportosan felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak gyanújával indult nyomozást csak közel 1 év múlva szüntették meg ellene. Idén már 5 kártérítési ügyben marasztalt el a bíróság, nem jogerősen a rendőrséget. és csak azért nem jogerős, mert a rendőrségnek ki van adva a jogászaiknak, hogy mindenképpen fellebezni kell. Bármi van, ha semmi esély, akkor is fellebezni, mert ez időhúzás. Igazából ez nekik rossz, mert addig is ketyeg a kártérítésre a kamat, tehát igazából értelme nincs. Őket ez nem érdekel. Hát az egyetemista akkor megnyerte egy tetőnképpen? Megnyerte, igen, és még egy csomó ilyen per van folyamatban. Uh-huh. Rengeteg, nekem is egyébként, engem is most fölmentettek a minden alól lényegében 2005 szeptemberben. Két vádpont volt, ha valaki nagyon nem lenne képbe, hatósági személy elleni csoportos felfegyverkezve vezetőként, ezt már tavaly nyáron ejtették, a másik pedig a ruszki emlékmű megrongálásában való aktív részvétel, ami szintén most kihozták, hogy nem csak hogy nem bizonyítható, hogy részt vettem, hanem bizonyítható, hogy nem vehettem részt benne, mert én ugye fotósként voltam ott, és hát olyasmikkel gyanúsítottak, amit teljesen lehetetlen, hogy én elmentem taxival, hoztam egy 20 kilós kalapácsot, nem, onnan taxival. Persze a zavargásoknál úgy így álltak a taxik, persze ez teljesen hihető, hát a bíró meg nem hitte el, természetesen. Most az egy dolog, hogy én ezt írtam a blogomba, de hát én ilyen hazudolós. Igen, tehát nem tudom tényleg, hogy kérdődött az a 20 kilós samu. Nem, megjelenik egy 20 kilós kalapács. Manifesztáló kalapács volt. Úgy van. Szerintem valahogy Uri ott volt, és valahogy oda varázsolta. Hogy... Na hát örülünk, hogy a rendőrség ismét bizonyította, tehát azok, akik még mindig azt mondják, hogy 2006-ban Csőcselék ellen jogosan lépett fel a rendőrség, azért tartsák már fejbe ezeket az ítéleteket. És azért ez, hogy mesztelenül googoltatták, meg ilyenek, tehát ilyet az abugrét börtönbe szokás. Jó, szokás durvábbakat is, de alapvetően itt indul a dolog. És ha ezt megteheti, ezt valamiért megtehette ez, és nem tudok róla, hogy felelősségre vonták volna, nem hallottam ilyet, hogy például Kovács 2 János BV-s őrmestert elmarasztalták volna, vagy például Mészáros Attila törzsőrmestert, aki egyébként szintén egy cigány, aki ott rugdosta a srácokat, akik össze voltak bilincselve egymáshoz többen a börtön udvarán, és azt ordibált a rohadék magyarok, most adok én nektek. Tehát ez volt az attitűd a börtön udvarán, aztán később kiderült, hogy ezek még ott dolgoznak. Pont aznap, képzeljétek el, nem működött a börtönnek a biztonsági kamera rendszere. Működött, csak sajnos pont nem volt benne kazetta. Istenem! Micsoda fatális véletlen, igaz? Ezt csak annyit fűznék hozzá, hogy valószínűleg jövő nyárig megjelenik a BV-ről szóló ugyanilyen legendárium, amiben nagyon sok segítség. Én dolgoztam Tökölön a fiatalkorabb BV intézetében, nagyon sok olyan sztorim van, ami alátámasztja azt. Én mondtam én ott a srácoknak is, hogy gyerekek, ha bejönne ide egy külsős, egy idegen, egy civil, és ti ruhát cserélnétek az elítéltekkel, ugye az őrizetesek, a rabokkal, akik ott vannak, ugye a fiatalkorúak, akkor senki nem tudná megmondani még így se, hogy melyik őtök kicsoda, mert gyakorlatilag a börtönőrök olyan intellektuális és olyan lelki színvonalon voltak, hogy őtőlük jót az elítéltek igazán nem tudtak tanulni, tapasztalni. Tehát ugyanúgy rugdosták, bántották. Volt olyan fiatal korú, aki egy hétig más sem evett, csak gecit, hogy visszautaljak erre a szaröntős szó csak szerint. Csak kimondul. Igen, csak így. Tehát most nem pejoratív értelemben, de egy direkt. És egy héttel telmire már tényleg úgy lesoványodva és valahogy kibukott a dolog, és nem vették észre a börtönőrök, és a nevelő se vette észre, hogy a srácok szó szerint szopatják egy héten keresztül. Tehát az elítélt társak gyakorlatilag terror alá helyezték, és volt olyan precedens is, amikor maga aktívan a felügyelő, aki mondjuk egy csinos cigánylány volt, de nem az ő cigánylány, de hát ő éppen az volt, ő maga terrorizálta a csinos cigány 17 éves fiút, aki aztán később fölakasztott emiatt magát, és a társai tudták megmenteni. Tehát olyan nonsense történetek vannak, hogy abban most, hogyha belemennénk, de nem menjünk bele, ebből könyv születik, most jelen pillanatban íródik a sztori, de ez egy maga egy fél könyvtárat tenne ki, hogy mi zajlik a BV berkein belül. Ja, a VPOP-ről most még külön nem is teszek említés, sorra veszük szépen az összes többi. Tehát minden, ami rejtve van, az egyszer ki fog derülni. Tehát így van, azt szokták, hogy nincs, ami ne derüljön ki. Én is ugyanezt csinálom, csak én a műemlékkel, hogy milliárdok mennek, illetve visszanyúltam azokhoz a munkákhoz, hogy akkor pályázatot kell beadni. Van egy pályázat, akkor ugye van egy közbeszerzési pályázat, megnyeri, utána azt kiadja egy alvállalkozónak, utána azt kiadja még egy alvállalkozónak, akkor kiadja még egy alvállalkozónak, nem kapjuk meg a pénzünket, és az az alvállalkozó meg utána fenyíti a másikat, hogy miért van ez, miért nem akarnak fizetni, és pont ez van bent, hogy mondjuk van egy mondok egy céget, a Reneszánsz ZRT, pont azt mondta, hogy nincs annyi szakember Magyarországon, hogy annyi munkát el tudjon végezni. Én nyertem meg a Gellért fürdőt, restauráltuk, és a, nem hitték el, hogy aztán az ajtót meg lehet restaurálni, és a kimondott az angol lord megvette 94-ben a Gellért szállót. És megnézték az ajtót, és nagyon tetszett, és a Gellért fürdőnek a másik részét megnyertem, és tőle adtuk az árajánlatot, el is készült, lejöttek én hozzám, következő történt. Jött el, hogy 22 éves kis hölgy a műemléknél, nem adta meg az engedélyt, hogy lebontsuk a Gellért fürdőt. Mert megkérdezték, hogy miért nem. Mert nem. Végül én jártam utána, elkezdhettük bontani. Másfél hónapig nem vihettük el az anyagot, mert ez a hölgy azt mondta, hogy nem. De előtte, aki megadta az engedélyt, az a hölgy, most az a férfi nyugdíjba ment. És ez a hölgyet hozták oda. És megkérdezték én tőlem, hogy van-e műhelyemnek teteje. Mondom, igen van. Van-e ajtaja? Mondom, természetesen. Van-e kerítés? Mondom, igen. Van-e műhelynek biztonsági ajtaja? Mondom, igen. És mondom, hát ezeket a kérdéseket miért tetszik föltenni? Csak úgy, mert hogy nem-e, ha esik a hó, a műtárgy ne, hogy megázzon. Mondom neki, hogy ne haragudjon, de hát úgy nem vállalok munkát, hogyha nincs műhelyem, nincsenek embereim, de mondom, és a másik dolog, hogy valamit én nem értek. Ne, hogy a cigányok ellopják a fát tüzelőnek. Hát ezt megértem, hogy azért visszautasítom. Lejöttek Marcaiba, megnézték, van a műhelynek tetője, 150 négyzetméteres műhelyen van, ajtaja van, biztonsági zár, őr van, kerítés van. És mégis addig piszkálta, és a Gellért fürdőt utollabból rakták össze, meg MDF labból, és én fölálltam az asztalt, és azt mondtam, köszönöm szépen, megírtam a műemléknek, hogy nem vagyok hajlandó én műemléket tönkretenni, butollappal, illetve MDF lappal fölépíteni, kiszálltam, választ nem kaptam, butollappal megcsinálták, és most jönnek rá, hogy kérem, leesik a butollap, meg MDF lap, és 1,2 milliárd volt a Gellért szálló, most a fürdő felújítása. Hát köszönjük szépen egy újabb abszurdisztáni történet. Valahogy meg se vagyunk lepődve. Csak hát jé, a fürdőben is volt ilyen puf neki ott is. De ilyen borzasztó tényleg. Viszont a műsoridőnk az elfogyott. Akiben van egy kis erő ehhez, meg elkötelezettség, az egy embernek mutassa meg ezt az adást, aki nem ismeri. Igen, ez nem egy rossz mozgalom, hallgass meg és mutasd meg még egy embernek, terjesszétek, nagyon sokan mondják egyébként, hogy családdal együtt hallgatják a Bombagyár Rádiót, ennek csak örülni tudod, de most már szomszédot is át kell hívni. Családnak így van, régen. Egyre többen. Hát vagy kössétek be így a hangos bemondóba a faluba, és akkor hadd szóljon, szerintem még örülnének is. És iskola rádiót meg lehet kalózkodni. Igen, 2 óra elmarad miattunk, azt tudti. Köszönöm szépen, hogy meghívtatok, és itt lehettem. Ha van még mód és lehetőség, akkor nagyon szívesen. Nagyon szívesen látunk bármikor. Imrének is köszönjük. Én is köszönöm. És köszönjük, hogy meghallgattatok. Szebb jövőt. A Bombagyár erre a hétre befejezte működését. Legközelebb a jövő héten álljuk bele a mikrofon. Szebb jövőt.